met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De Russische president Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven om de gasvoorraden in West-Europa aan te vullen met Russisch gas. Waarom doet hij dat en wat gaan wij ervan merken? We vragen het aan energiedeskundige Remco de Boer. En We Are All Together Now, dat was het lied waarmee ze duizenden bezoekers verwelkomden. Die allemaal hoopt op een wonder. Joke Damman, oftewel Jomanda. En nu is er de documentaire Lady of the Light. En wij spreken met filmmaker Emiel van den Berg en onze collega Tineke de Nooy hierover. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. De Tweede Kamer steunt een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. Het kabinet wil volgende maand 90 militairen met een Hercules-transportvliegtuig naar het West-Afrikaanse land sturen om de veiligheid en stabiliteit daar te verbeteren. De militairen opereren vanuit de hoofdstad Bamako. Wel maakt de Kamer zich zorgen over de activiteiten van 1000 Russische huurlingen in Mali. Er gaan geruchten dat het land wil samenwerken met de Russische organisatie Wagner. En die heeft de missionair minister van de Buitenlandse Zaken Knapen ook gehoord. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Wagnergroep, al is het een particuliere BV, voor een paar kruipstuivers zoveel instabiliteit kan produceren in Mali, dat wij er allemaal last van hebben. Dus we zullen altijd een afweging moeten maken en die afweging met u moeten delen. De huurlingen van Wagner worden in verband gebracht met schendingen van mensenrechten en corruptie. In Duitsland zijn de woningen van 5 jonge mannen doorzocht. Ze zouden een terroristische aanslag hebben gepland en hebben geoefend met messen en bijlen. De verdachten zijn tussen de 16 en 22 en komen uit de buurt van Aken, niet ver van Maastricht. Ze zouden aanhangers zijn van terreurgroep IS. De 5 zijn niet aangehouden omdat er geen concrete plannen zijn gevonden. De verdachten komen uit Duitsland, Turkije en Rusland. Hevige regenval veroorzaakt problemen in Italië, Engeland en Schotland. Daar zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Onder meer het treinverkeer heeft daar last van. En op Sicilië stuwt de harde wind het water van de overstromingen op. De populaire designerdruk 3MMC is vanaf vandaag verboden. Het kabinet vindt dat zorgwekkend, dat poes, waaronder het beter bekend staat, populair is onder jongeren. 3MMC kan leiden tot hartritmestoornissen en rusteloosheid. In Limburg is een stier doodgeschoten die een provinciale weg was opgelopen. Een vrouw die het beest probeerde tegen te houden bij Horn werd door de stier omvergelopen en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Woningen zijn steeds minder goed te verzekeren tegen klimaatschade, zegt de autoriteit Financiële Markten. En dat zijn veel verschillende soorten schade. Dat zijn eigenlijk alle schades veroorzaakt door klimaat. Dus er kan zijn regenval wat leidt tot overstroming. Het kan ook droogte zijn wat het uiteindelijk leidt tot verzakkingen. Dus alles wat het klimaat en ook het veranderende klimaat met zich meebrengt. De toezichthouder vindt dat de overheid moet meedenken over oplossingen voor onverzekerbare schade, zowel bij huizenbezitters als ondernemers. En ook moeten verzekeraars duidelijkere voorwaarden stellen. Zo is het vaak onduidelijk wat er bijvoorbeeld verzekerd is bij zonnepanelen. Kerken willen het geld voor energiecompensatie eerlijker verdelen. Het kabinet trekt 2,7 miljard euro uit om de sterk gestegen gasprijs te compenseren. Elk huishouden krijgt zo'n 400 euro, ongeacht of mensen dat nodig hebben of niet. En wie het geld niet nodig heeft, kan het geld aan een plaatselijk fonds schenken, zeggen de kerken nu. Dan zorgt de kerk voor een eerlijke verdeling. Het weer nog, zonnig najaarsweer bij 15 tot lokaal 18 graden. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking en 's avonds wat regen. Het is ook morgen nog erg zacht. In het weekend dan wordt de kans op neerslag groter en ook gaat de temperatuur dan weer wat omlaag. Michel, dank je dan. Dankjewel. Zometeen Blok en Twan. Eerste verkeerssituatie op de weg. Erwin de Hart, goedemiddag. Hallo Twan. Op de A16 Belgische grens richting Breda staat een file van 3 kilometer tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens en een auto. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Verkeer vanuit Antwerpen, van de Ring Antwerpen, kan met Merksem beter omrijden via Bergen-op-Zoom Roosendaal. De A12 in België, A4, A58 en de A17. Ster. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, 1&0 oor. Thomson vloerisolatie, nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo aardappelen, 1 euro, en 2 blikjes Heineken 0.0 of Amstel Radler 0.0, ook voor maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Bij mensen met diabetes type 2 ligt de levensverwachting gemiddeld 4 jaar lager. Maar je kunt zelf veel doen om te voorkomen dat je dit type diabetes krijgt. En daarnaast hebben 1 miljoen Nederlanders prediabetes. Hoe herken je dat? En de nieuwste Marvel-film, onze onuitputtelijke fascinatie voor het Britse Koningshuis en de trend van de tiny houses. Demi Viering van de Beeldbuis podcast is hier om te tippen wat we dit weekend absoluut moeten kijken en streamen. Dankjewel, Barry White. Ja, nou, meer Jan van Veen, een gedicht van M. Blok, jij. Maar nu eerst, Rusland helpt ons, maar wat zijn de kleine lettertjes? Rusland draait de gaskraan naar West-Europa steeds verder open. Poetin heeft het staatsbedrijf Gazprom de opdracht gegeven om de gasvoorraden in West-Europa aan te vullen met Russisch gas. Kan dit Europa redden van de sterk oplopende gasprijs? En daarom 5 vragen over het Russische gas dat onze kant op komt. En die 5 vragen stellen we aan Remco de Boer, onderzoeker van energietransitie en maker van de podcast Studio Energie. Energie. Ik zeg het op zijn Vlaams, waarom doe ik dat? Ja, weet ik ook niet. Dat is heel vreemd. Studio Energie. Remco, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Om hoeveel gas gaat het? Dat weten we niet. Alleen al de aankondiging dat er gas deze kant op gaat komen. Dat is hem, hè? Meer is het eigenlijk nog niet. Ja, dat heeft al iets met de gasprijs gedaan. Is iets gedaald vanochtend door die aankondiging gisteren door Poetin. Maar hoeveel het is, dat blijft nog koffiedik kijken. 2. En waarom doet Poetin dit? Wat zijn de kleine lettertjes? Hij vindt het wel heel fijn dat we hem nodig hebben natuurlijk. Dus in geopolitiek opzicht is dit wel een hele sterke. Er worden kleine vreugdedansjes in het Kremlin al een tijdje gedaan. En 2 is, hij wil niet dat de prijs te hoog is en dat we misschien wel van zijn gas afgaan. Dat we op iets anders overstappen. Dus het moet hoog zijn, maar niet te hoog. 3. En hoe hard hebben we eigenlijk in West-Europa dat gas nodig? Nou, heel hard. We gebruiken heel veel en we gaan er misschien nog wel meer gebruiken. Omdat we kernenergie in de ban doen. Duitsland gaan ze dicht, België. Kolen natuurlijk. Steenkool willen we ook niet. Dus we gaan meer gas gebruiken. Zelf produceren we heel weinig. We zijn voor het overgrote meerderheid zijn we afhankelijk van import. En dus van Rusland ook. En dus is het heel belangrijk. En misschien wel de belangrijkste vraag. 4. Gaat dit inderdaad de gasprijs in Nederland drukken? Ja, dat zag je dus al vanochtend. Toen de markt opende was hij rond de 10% lager. Maar nogmaals, het is een aankondiging. Dit is echt een markt. Het is een beetje zoals de aandelen. Het gaat ook op geruchten. Het gaat op ideeën van gaat het gebeuren. Uiteindelijk, als er meer gas geleverd wordt, zal die prijs iets dalen. Maar hij blijft dan nog altijd heel hoog. 5. Maar zijn we nu definitief voor onze gasvoorziening afhankelijk geworden van de Russen? Ja. Zo onder andere, ja, we zijn van import afhankelijk en Rusland is onze grootste leverancier. En dus ja, van Rusland afhankelijk. Dat waren de 5 belangrijkste vragen. Als we nog even doorpraten, ja, toch even daarover gesproken. Is het niet treurig dat wij daarvan afhankelijk zijn? Ja, is het treurig? Misschien zou je treurig kunnen noemen dat we het daar eigenlijk de afgelopen jaren niet over gehad hebben. We hebben het heel erg gehad over we moeten overstappen op duurzame energie. Ik denk dat iedereen dat ook vindt. Hoe fijn is het als we niet meer olie en gas en kolen nodig hebben? Alleen in de tijd dat we die transitie doen, en het kost gewoon tientallen jaren, daar moeten we eerlijk over zijn, moet je wel iets achter de hand hebben. Op het moment dat je het Groningenveld, vergis je niet, hè? Dat is een hele belangrijke in Noordwest-Europa. Even wat getallen, heel, heel simpel. Ongeveer 400 miljard kuub gas gebruiken we per jaar in Europa. Op zijn hoogtepunt nog deze eeuw leverde Groningen 80 miljard kuub daarvan. Volgend jaar is 0. Ja. Dan zie je dat daar een gat valt en dus dat we meer moeten importeren. Ja, maar op de korte termijn, waren er nog alternatieven voor het gas uit Rusland? Nou, de Nooren hebben gezegd, wij gaan ook nog een beetje leveren. Dat is ook een redelijk grote partij. Alleen die zitten eigenlijk wel aan hun tax. Dus wat die nog kunnen doen, het is vooral ook diplomatieke laten zien. Wij doen ook ons best. Ze gaan een beetje meer leveren, maar dat valt in het niet straks bij wat we nodig hebben en wat dan uit Rusland toch vooral zal komen. Ja, want over die afhankelijkheid heb je eerder gezegd, het moet niet gaan om die hoge gasprijs, maar om die toenemende afhankelijkheid. Want hoe is die toegenomen de afgelopen jaren? Ja, er kwam deze week een rapport uit, eigenlijk de staat van de Europese energiesector en hoe we ervoor staan in het kader van onze klimaatdoelen en de energietransitie. Dus, dat is direct aan elkaar gekoppeld. Ja, die is toegenomen, die afhankelijkheid. Zo'n 60%, 60,6 dacht ik uit mijn hoofd. En dat was het hoogste percentage dat we afhankelijk zijn in 30 jaar. Ja. Begin deze eeuw was het 56%. En dan denk je, ach, dat scheelt maar 4. Maar hij loopt op. Zolang we natuurlijk geen alternatief hebben. Dus we zijn bezig om meer windmolens neer te zetten, meer zonnepanelen. Maar dat gaat niet zo snel. Groene waterstof moeten we daar ook van maken. En nogmaals, ik zei het net al, als je de steenkoolcentrales dicht wil doen, en dat willen we eigenlijk als eerste. Mm. En een aantal landen, zoals Duitsland en België, willen ook de kerncentrales dicht doen. Doen ze ook. Ja, dan moet je wel wat. Ja. En eerder deze maand was er een conferentie waarbij Poetin heeft gezegd, ja, het is jullie eigen schuld, Europa, dat het gas tekort is. En eerder is ook al aangedrongen dat ze die kraan zouden opendraaien. Tot nu toe nog niet gebeurd. Waarom nu wel dan? Nou ja, de aankondiging nu weer. Hè. Dus je moet altijd een beetje uitkijken met staten als Rusland. Daar zijn er meer van in de wereld. Dat zijn toch wel andere staten dan we in West-Europa gewend zijn. Waarbij over het algemeen als een regeringsleider iets zegt, het meestal ook gebeurt, klein voorbehoud. Maar ik zag ook in de internationale persen commentaren, ja, Poetin praat de gasprijs naar beneden. Met de nadruk op praat. Dus eerst zien, dan geloven. En Micha zei het al, de kleine lettertjes. Wat gaat dit doen met de verhoudingen tussen Europa en Rusland? Ja, ik denk dat jullie die ook wel kunnen beantwoorden inmiddels, hè? Ja, dat wij komen steeds meer klem te zitten bij de Russen. En daarom vind ik het ook zo opvallend dat sinds een paar weken nu het vooral gaat over die hoge gasprijs. Het kabinet heeft 3,2 miljard euro beschikbaar gesteld om te compenseren, hè, onze rekeningen. Daar gaat het dagelijks over. Programma's zoals die van jullie, maar ook de kranten. Iedereen heeft het erover. Maar de olifant in de kamer, de steeds groeiende, de groter wordende afhankelijkheid. Hebben we het daarover? Horen jullie daar veel over? Nee, en daar moet je het over hebben. Ja, goed, die prijs dus van gas gaat flink omhoog, elektriciteit ook. Hoe staat eigenlijk die elektriciteit in verband met gas? Nou, vrij direct, want ook in Nederland doen we de kolencentrales dicht. Er is er één dicht gegaan, er gaat er hopelijk nog één dicht. Dan hebben we er nog 3 over. 2, 3. Eentje draait ook weer op biomassa, maar die noemen we nog gascentrale. En als we dat dus niet meer hebben, dan stoken we ook voor een heel groot deel aardgas in de elektriciteitscentrales. Als je weet dat onze duurzame energie, hè, dus dat is zon, wind, ook biomassa, telt daar ook voor. Mm-hmm. Dat we nu op zo'n 11% zitten, althans vorig jaar, de laatste cijfers. Nou, dan weet je dat 89% nog fossiel is. En onze elektriciteitsvoorziening is toch nog voor zo'n 75% afhankelijk van fossiel. En gisteren heeft Gazprom nog aan Moldavië gevraagd van die handelsafspraken van Europa te herzien in ruil voor goedkoper gas. Hoe moeten we dat besluit zien met dit? Ja, in een mooi Engels woord is dat leverage. Hè? Op een gegeven moment, als jij iets hebt wat anderen willen, en Europa wil graag gas, ja, dan kun je op allerlei vlakken kun je gaan zeggen, nou, ja, wij kunnen best een beetje meer gas leveren. Maar dan willen we wel graag zus of zo. En een van die dingen die Rusland heel graag wil is die nieuwe gaspijpleiding. Daar is die vast ook wel eens over gegaan. Nord Stream 2. Ja, die is klaar. Er zit zelfs al gas in. Maar het moet nog gecertificeerd worden. Er moeten nog allemaal handtekeningen gezet worden. Dat duurt normaal maanden. En Poetin zei, ja, als jullie meer gas willen, het zou wel heel fijn zijn als jullie die nieuwe pijplijn even in gebruik nemen. En onlangs, deze week nog, zei de Duitse minister van Economie, nou, wij zien er eigenlijk geen bezwaren. Dus je ziet dat proces van die nieuwe gaspijpleiding in bedrijf nemen wordt versneld, omdat we, ik zeg het een beetje plat, met de kloten voor het blok zitten. Ja, maar die nieuwe pijpleiding is wel omstreden. Waarom is die omstreden? Nou, omdat, kijk, die afhankelijkheid neemt dus toe. Daar kunnen we een uur over vullen. De Amerikanen waren heel erg boos dat die er kwam. Waarom? Omdat die graag zelf hun gas willen leveren. Die leveren dan vloeibaar gas, niet per pijpleiding, maar per schip. Schaliegas, dat komt ook naar Europa. Ja, dus die willen het liefst dat de Russen minder leveren en zij meer. Dus dat speelt mee. Maar het andere belangrijke punt is toch die geopolitieke afhankelijkheid. En daar hebben de Amerikanen natuurlijk wel een punt. Even een vraag tussendoor van Pien, die is binnengekomen. Er was voor 2014 sprake van dat de ruimte onder het Bergermeer gebruikt zou worden voor de opslag van Russisch gas. Is dat nog doorgegaan? Zeker. We hebben 3 gasopslagen in Nederland. En één daarvan is Bergermeer. En die zitten niet zo vol als normaal. Omdat we ook een vrij koude winter gehad hebben vorige winter. Maar die zijn er. Alleen die zijn laag gevuld. Dus die bieden op dit moment niet zo heel veel soelaas. En dan nog iets anders. Vandaag blijkt ook dat Nederland nog steeds niet op koers ligt om de klimaatdoelen te halen. Op Twitter las ik dat je druk bezig bent met het rapport lezen. 240 pagina's. Ja. Ik heb hem nog niet uit. Maar het wordt wel pijnlijk duidelijk dat Nederland bepaald niet voorop loopt, hè? Ja, hier moet je toch even een scheiding maken tussen de nieuwsberichten. Ik heb ook mijn Twitter-volgers opgeroepen om eerst het rapport te lezen. 240 pagina's. Doe dan op zijn minst de samenvatting, dat is 11. En niet de persberichten. Want als je daarop afgaat, dat zijn ook de kopieën hier zoals ze hangen op teletext. Ja. Dan krijg je echt een vertekend beeld. Het wordt samengevat tot, het is niet eens in zicht. Dat is niet waar. De doelen zijn wel in zicht. Het heeft alles te maken, het is een heel saai verhaal, maar het heeft te maken met definities. Wat is nou echt concreet? Wat zit er in de pijplijn? En hoe ver staan we daar nou mee? Er is vooruitgang, dat zegt het PBL die dat rapport maakt ook. Er is zeker vooruitgang, maar er is nog veel te doen. Ja. Nog een paar vragen zijn binnengekomen via de app van Radio 1. Ingrid, hebben die andere landen die gas leveren geen aardbevingen? Nee, niet zoals hier. Groningen, dat is wel een heel bijzonder geval. Vergeet niet dat we ook in andere delen van Nederland ook gas winnen. Bijvoorbeeld in Brabant, bijvoorbeeld in Friesland. Daar treden die aardbevingen ook niet op. Dus het is wel een hele bijzondere omstandigheid. Maar wel een goede vraag. Kijk, als wij zeggen, en dat zeggen we in Nederland, we willen hier geen gaswinning meer, maar het moet uit Rusland komen. Gaan we ook even kijken wat de omstandigheden daar zijn? In het verre Siberië. Dat gaat natuurlijk ook niet altijd heel prettig. Misschien geen aardbevingen, maar goed. Dankjewel voor je komst naar de studio. En voor het beantwoorden van alle vragen. Luisteraars ook bedankt daarvoor. Remco de Boer, onderzoeker van energietransitie en maker van de podcast Studio Energie. Jaren 80 had hij Hit Night, Huey Lewis and the News en Hip to be Square. Het weekend komt er weer bijna aan. De grote vraag is dan, wat mogen we absoluut niet missen? We bespreken het met Demi Viering van de Beeldbuis podcast. Demi, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, er komt weer een nieuwe Marvel-film aan. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. Eternals. Waarom mogen we deze absoluut niet missen, Demi? Nou, allereerst, het heeft echt een mega goede cast. Ik bedoel, we zien Angelina Jolie, we zien Richard Madden, Selma Hayek en Kit Harington, die we bijvoorbeeld kennen van Game of Thrones. En ze hebben een beetje afgeweken van de comics, wat ik best wel leuk vind. Dus er zijn bijvoorbeeld wat mannelijke karakters in de comics die nu door vrouwen worden gespeeld. Dus een beetje een gender switch zijn geweest. En ja, het is iets wat we eigenlijk nog niet zo goed kennen. Er is nog nooit hierover gesproken in de Marvel films. Dus dat is best wel tof. En wordt hij daarmee ook voor een groter publiek? Ja, dat denk ik wel. Deze hele cast is gewoon nieuw. Eigenlijk kennen, nou ja, de echte Marvel-fans kennen het natuurlijk wel van de comics. Maar verder kent eigenlijk helemaal niemand het. Dus het is best wel een goede instapfilm weer in de Marvel-wereld. Om misschien ook weer alle oude films te gaan kijken. En ben jij van de Marvel-films, Twan? Nee, maar mijn zoon wel. Ja, nou, ik heb het precies hetzelfde. Ja, en als ik dan met hem naar zo'n Marvel-film ga, dan zit hij alleen maar te grinniken. En ik snap er helemaal niks van. Het zegt ook wel iets over jou, vind ik. Het zegt ook iets over mij. Mijn gebrek aan gevoel voor humor, ja. Nou ja, en het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde, toch? Van de wereld gaat bijna kapot. Ja, maar daar ga je al de fout in. Oh, het gaat altijd over hetzelfde, hè? Nou, zeg het maar, Demi. Nee, het gaat niet altijd over hetzelfde. Ik snap wel een beetje het punt. Het is natuurlijk altijd wel, er gebeurt iets. En de superhelden, die komen eraan en die komen de wereld redden. Daar komt het een beetje op neer. Maar ja, er zijn zoveel verschillende soorten verhaallijnen, zoveel verschillende soorten karakters. Er gebeurt gewoon echt heel veel. Oké. Er komt weer een film over Diana en die heet Spencer. Diana, they can't change. You have to change. You have to be able to do things you hate. You hate? There has to be two of you. It's the real one and the one they take pictures of. For the good of the country. Of the country. Ja, Demi, we hebben al zoveel over Diana. Hè? We hebben natuurlijk The Crown, er is nu een musical, Diana en Zonen. En nu dus deze film. Wat voegt die nog toe? Nou, ik denk dat The Crown en ook de musical, die spelen zich best wel af over een heel breed stuk van het leven van Diana. En deze film gaat eigenlijk over een paar dagen. In 1990, op een gegeven moment was het wel duidelijk, in ieder geval voor Diana, dat haar huwelijk gewoon voorbij was. Maar niemand wist dat nog. En er waren wel geruchten in de pers van dat Charles een ander had. Maar ja, dat was nog niet helemaal duidelijk. En het speelt zich dus af een paar dagen rondom de kerstfestiviteiten die ze hebben bij het Koningshuis. En daar moet Diana gewoon eigenlijk weer gaan doen alsof er niks aan de hand is. En het is deels wel een beetje op waarheid gebaseerd, maar ook niet omdat we gewoon niet weten wat daar nou is gebeurd. En dat is ook denk ik wel de aantrekkingskracht van deze film weer. Is het ook echt een kerstfilm? Nou, dat weet ik niet. De trailer ziet er niet super kerstig uit. Natuurlijk wel tijdens dat ze daar op dat landgoed zijn en kerst vieren, maar het heeft niet super veel met kerst verder te maken. Het gaat echt om de tijd van het jaar dat ze daar toevallig zijn. Ben jij van The Crown, Twan? Ja, absoluut. Ik heb het allemaal gezien. Mooie serie, hè? Ja. Nou ja, en gisteren werd natuurlijk bekend dat Queen Elizabeth het even rustiger aan moet doen. Dus er wordt volop gespeculeerd van, wat is daar aan de hand? Ja, en ook in The Crown zelf, natuurlijk een tijdje geleden is weer een nieuwe cast bekendgemaakt. En dat zet het toch wel weer op scherp, omdat er nu nog maar 2 seizoenen komen. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. En dan een flinke switch. Zaterdag, dan gaan we hiervoor zitten. Je zaterdagavond wordt weer ouderwets gezellig met Chantal's Pyjama Party. Jullie slapen met de schaap. In een reeks spectaculaire en hilarische spellen. Rustig! Ik snap het niet. Rustig aan! Strijdt het publiek om een kamer in Chantal's huis. Naast wie leg je? Ik heb geen idee! Oh, hemel! Chantal's pyjama party. Moet ik er gelijk even bij zeggen. Anderhalve week geleden waren wij een klein beetje... Nou, wij liepen door het Endemol gebouw. Jij was er ook bij, Blok. En, ja, het was je neem je bestie mee naar het werkdag. Ja, ja, dat was het. Ja. En we waren even bij Endemol. En iedereen liep daar in een pyjama. Want de opnames waren bezig van Chantal's pyjama party. Daarna gingen wij even naar AFAS Live. Want daar was de opening van ADE. En ik zag daar goed en wel iemand lopen in een pyjama. Dus ik denk, ik spreek die aan. Hey, was jij ook net bij Endemol? Maar toen was het een Britse die inderdaad dat gewoon als outfit aan had bij ADE. Maar goed, dat even daar gelaten. De pyjama party. Ga jij ervoor zitten, Demi, zaterdag? Ja, ik denk ook wel in mijn pyjama. Ah, oké. Okay. Ik ben toch gewoon weer heel erg benieuwd naar dit programma. Het is weer een spelachtige show. En het is Chantal Jansen, dus dat moet je gewoon kijken. Maar is het verfrissende misschien dat het niet met BN'ers is? Ja, dat is wel weer eens fijn. Ik bedoel, Nederland houdt van BN'ers, maar is vaak ook wel een beetje BN'er moe. Dus ik ben wel heel erg blij dat het een keer eens wat anders is dan BN'ers. En gewoon leuk om naar te kijken. Dat geeft alweer meer spontaniteit, omdat je gewoon niet zo goed weet wat zij nou allemaal gaan doen. Ja, en dan nog tot slot de Tiny House Battle. Wat is dat voor programma? Ja, dat wordt zo leuk. Ik kijk er echt heel erg naar uit. Het wordt een programma op RTL 4, gepresenteerd met John Williams. En daarin gaan stellen eigenlijk een battle doen rondom tiny houses. Dus die gaan ze zelf bouwen. En dat is natuurlijk best wel hip tegenwoordig. Iedereen vindt het allemaal heel tof. En het heeft gewoon iets heel magisch, zo'n tiny house. En ik vind het echt heel slim dat ze daar een programma omheen hebben gebouwd. Want ik ga echt sowieso kijken. Dankjewel, het nieuwe programma van RTL 4. Dankjewel, Demi Viering van de Beeldbuis podcast. NPO Radio 1, Blok en Twan. Nee, ik wilde nog zeggen, het ligt natuurlijk heel ver van onze omgevingen af. De tiny houses? Tiny houses, daar hebben wij natuurlijk helemaal niks mee. Want jij is een groot... Ja, we wonen zo groot natuurlijk. Wat een bruggetje dit, hè. Nee, laten we maar bij de muziek houden. De nieuwe van Danny Vera. Er is Adolab. Clouds reflecting your sunglasses. Your lips are red and I know. The aqua sea makes your eyes even greener. Turns your skin into gold. There's one thing. DJ op de zondagochtend bij Radio Veronica, Danny Vera. Dankzij Tineke de Nooi kreeg Jomanda in de jaren 90 een nog groter podium en een nog grotere aanhang. Ze werden vriendinnen. En nu is er de documentaire Lady of the Light, waarin we onder andere zien hoe Tineke probeert om met haar in contact te komen. We spreken haar zo meteen. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona, over andere medische zaken, stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blokkendvan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je zo meteen van huisarts Shakib Sana. NPO Radio 1. 2:30 de hoofdpunten met Michel Koenen. In het derde kwartaal van dit jaar is er weer meer kantoor- en winkelruimte verhuurd. Volgens makelaarsvereniging NVM komt dat door de versoepeling van de coronamaatregelen. Er werd ruim een kwart meer kantoorruimte verhuurd. Ook de vraag naar flexkantoren stijgt. En toch is er per saldo nog altijd meer winkelleegstand. Gemeente en de Bible Belt zien niets in lokale lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De burgemeesters van Nunspeet, Ede en Neder-Betuwe noemen het onuitvoerbaar. Zo liggen hun gemeenten, met relatief veel ongevaccineerden, ingeklemd tussen andere regio's. Ook denken ze dat handhaving een probleem wordt. In delen van China gaat diesel op rantsoen voor vrachtwagens. Het land heeft al tijden te maken met een dieseltekort. Een vrachtwagenverkoper zegt dat chauffeurs nog maar 100 liter mogen tanken, ongeveer een tiende van de totale tankinhoud. En André Onana zit na bijna 9 maanden schorsing weer bij de selectie van Ajax. De doelman is nog tot 4 november geschorst vanwege een verboden middel dat in zijn urine werd aangetroffen. Hij trainde al die tijd mee met jong Ajax. Dankjewel Michel. Gaan we naar Wijnand staan voor de ANWB verkeersinformatie. Goedemiddag Wijnand. Goedemiddag. Er zijn wat ongelukken gebeurd op de A6 Jouren richting Emmeloord. Daar ging het mis tussen knooppunt Jouren en Oosterzee. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Meppel en Zwolle over de A32 en de A28. De A16 van Antwerpen naar Breda, daar zijn bij knooppunt Galder 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging vanaf de grens is ruim 1/2 uur. Verkeer vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Waterberg. Daar is maar 1 rijstrook open en de vertraging is 1/2 uur. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Op het hoogtepunt van haar populariteit wisten duizenden mensen aan zich te binden. We are all together now. Together. De armen gaan al in de lucht hier in de studio. Joke Damman, oftewel Jomanda. In de jaren 90 was Nederland in de ban van het medium. Voor sommigen een ultieme bron van troost en hulp. Voor anderen het mikpunt van spot en zware beschuldigingen. Is ons beeld over haar in positieve of negatieve zin compleet genoeg? En daar probeert de documentaire Lady of the Light antwoord op te geven. Maar ook de vraag, waar is Jomanda eigenlijk gebleven? Hier in de studio, volgers van het eerste uur van Jomanda, filmmaker Emiel van den Berg en radio- en tv-maker Tineke de Nooi. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Emiel, om maar eens met jou te beginnen. Jij was er vroeg bij. Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met Jomanda? Ja, dat was wel heel vroeg. Ja. Dat was, denk ik, 90. Of net daarvoor misschien zelfs. En ik kom ook uit de buurt van Tiel. En ik leerde haar kennen eigenlijk via een moeder van mijn toenmalige vriendin. Die zei, daar moet je een keer heen gaan, want dat is echt interessant. Het was nog heel kleine zaaltjes. En wat voor vrouw was het toen? Nou, het was... Jomanda is altijd bij hetzelfde gebleven eigenlijk. Ja. Nuchter. Oprecht? Ja, ik heb haar nooit kunnen... Ja. Betrappen op iets wat niet oprecht was. En toen dacht je al iets van, nou, daar moet ik misschien wel iets mee als toekomstige radio-tv-maker. Nou ja, ik was inderdaad bezig zelf om in Hilversum terecht te komen. En toen heb ik... Ik heb eigenlijk eerst haar bruiloft gefilmd. Oh, was dat met Jacques Onderwater? Ja. En toen heb ik haar meer leren kennen. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen kantoortje daar ook, in de hal. En jij zette je eerste stap in TV-land. Je ging werken bij het programma Tineke en de Paranormale Wereld. Ja. Ja. Ja, Tineke, herken jij dat beeld van oprecht en nuchter? Ja, zeker. Daarom heb ik meegedaan aan die documentaire. Ik hoorde wie er allemaal meededen. Ik denk, ja, wacht even. Als er nou toch na al die jaren weer iets aankomt met alleen maar negativiteit, dan stel ik er iets tegenover. Ja. En dan moet je niet vergeten dat deze documentaire en ook die andere is gemaakt met dat Jomanda absoluut erop tegen is dat hier in Nederland iets gebeurt. Ze heeft ook via advocaten geprobeerd om dat tegen te gaan. Maar dat kun je niet tegengaan. Iemand die in de media werkt en die wil daar een documentaire over maken of een stuk schrijven, dan doe je dat gewoon. Maar jij leerde Jomanda kennen. Ja, door Emiel. Door Emiel. Want die zat bij mij in de redactie. Die zei, ik heb nou toch iets. En was jij meteen overtuigd van haar gaven? Nee, Ik lachte me kapot. Ik denk, wat gebeurde hier? Ja. En ook als en je zal het zien als je morgenavond kijkt naar die documentaire. We hebben hem al gezien. Ja. Ik wist niet meer wat. Ik was het vergeten. Ja. Dat al die duizenden mensen, die kronkelende mensen, die je daar even ervoor nog hebt gesproken, die normale mensen lijken, die gaan kronkelen en gillen en doen. En ik wist niet wat ik zag. Maar dus eerst was je daar niet van overtuigd. Wanneer was het moment dat je wel dacht van ja, ze heeft een gave? Ja, omdat ik, en dat is alweer wat later, dat ik met Emiel naar Polen ben geweest. Mm-hmm. Want ik ben maar één keer in Tiel geweest. Hè? Want ja, ik was toen toppunt van de populariteit. Dan trek je ook zoveel aandacht en dat is niet de bedoeling. Hij kon daar makkelijker filmen dan ik. Maar we zijn wel met Joman daar mee naar Warschau geweest. Waar ze werkte voor de kinderen van Tsjernobyl. En ik heb met haar gewerkt met de weduwe van de getraumatiseerde vrouwen van de mannen van Bosnië-Herzegovina. En ja, dan staat ze in een vreemdsoortige taal, half Engels, half Nederlands, half weet ik wat voor taal, spreekt ze ze toe. En ik zie wat voor effect ze heeft op al die mensen. Wat was je er bewust van toen jij haar een podium gaf, wat de boost zou zijn? Nee. Nee? Oh, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, je hebt een middagprogramma, je hebt allerlei onderwerpen waar mensen over praten. En ik heb meerdere onderwerpen gehad die dus ineens heel groot werden. Maar dat realiseer je niet van tevoren. Ja, wat uiteindelijk gaf het een boost. Die shows, zo noem ik ze maar even, in Tiel, die werden massaal bezocht. Nou, wat gebeurde daar in Tiel, Emiel? Nou ja, er kwamen duizenden mensen op af op een gegeven moment. En Jomanda, die komt naar beneden lopen in die zaal. En die begint eerst met het Ave Maria, volgens mij. Nee, volgens mij meteen met Holding Head. Oh ja. Die blauwe jurk. Die hit van net, ja. Ja, en dan beginnen mensen meteen rare bewegingen te maken. Te shaken en te doen. En, ik heb ook zoiets, ik geloof gewoon wat ik gezien heb. En wat ik zelf gezien heb. En dat is het eigenlijk. En, ja. Iedereen vraagt, geloof je in Jomanda? Ja. Ik zeg, ik geloof in wat ik gezien heb. Ja, precies. Ja. En het is zo. Ook in deze documentaire, dat ze halverwege een telefoongesprek zegt. Dan heeft ze van mijn man, die 3 jaar geleden is overleden. Leg even die telefoon op je heup, want je hebt last van je heup. Dus ik automatisch leg ik die telefoon op mijn heup. Maar dan kan ik het niet horen natuurlijk. Dus ik ding weer terug. En ik zeg weer, de volgende morgen kan ik mijn been bewegen. Het gebeurt. Want Emiel, in de documentaire zien we ook hele heftige beelden. Hè? Van een moeder die haar zieke kind aan haar benen heen en weer zwaait. Kind krijst het uit. We zien mensen over de grond rollen. Ja. Nou, die zieke mevrouw, daar ga ik even wat van zeggen. Ja. Want toen dacht ik, dit klopt helemaal niet. Maar dan blijkt die mevrouw, dat kindje heeft geen hersens. Ja. Het is alleen maar een lappenpop. Ja. Dat maakt het beeld iets anders, hoor. Ja, maar het is bizar wat je daar ziet gebeuren. Heb je wel eens gedacht van, is er een andere verklaring voor? Nou, dat was altijd wel leuk tussen Jomanda en ik. Jomanda die zei, er komen zielen naar beneden en die gaan opereren. En toen zei ik altijd, ik weet niet of je dat moet zeggen. Ja. Dus waarschijnlijk is het wel zo, ik laat het allemaal in het midden. Maar dat kun je misschien beter anders vertalen. Dat je zegt, er zijn zoveel mensen bij elkaar, die met z'n allen hebben we een bepaalde energie. En dan geloof ik ook wel dat we met z'n allen wel iets kunnen bereiken. Maar als ik nou zeg, ze schrappen misschien mensen ook wel eens valse hoop. Wat zeg jij dan? Nou, wat is er tegen hoop, trouwens? Ja, hoop is soms uitgestelde teleurstelling. Ja. Dus daar moet je mee oppassen. Ja. Als je geld voor moet betalen. Kijk, als je zou zeggen, je wordt beter, dan is het iets anders. Ja, Maar dat zijn de dingen die ik er toch nooit heb horen zeggen. Nee, en ze zei ook al, je moet ook naar de reguliere arts. Ja, absoluut. Voordat we daarover komen te spreken, over bijvoorbeeld ook Sylvia Millekamp, want dat was natuurlijk ook zo'n verhaal. Eerst nog even naar Tiel. Want op een gegeven moment, het werd massaler en massaler. En op een gegeven moment werd er zelfs healings gedaan op het perron. Oh ja? Als mensen geëmotioneerd raken, heb je in de hal natuurlijk, ben je veel beter op voorbereid. En hier op zo'n perron lijkt me toch wat griezelig. Nou, ik heb gewoon optimaal het vertrouwen dat het ook niet gebeurt. Dat alles ook gewoon op de manier verloopt zoals het dus moet verlopen. Dus ik heb er totaal geen angst voor. Ik weet ook gewoon van tevoren dat er niks verkeerd gaat. Dus die positiviteit die overheerst. Nou, hoe weet je dat nou? Ja, dat is goed. is gewoon het weten en dat vertrouwen dat ik dus heb. En ook altijd vaststaan. Ja, want het werd massaler en massaler, hè, Tineke? Ik wist niet wat ik zag. Er moesten speciale diensten worden ingezet om het verkeer te leiden. Ja. De hele buurt werd helemaal geschift. Want de auto's werden geparkeerd in hun tuinen. Het was echt... En toch missen ze er in Tiel, hoor. Ja. Maar wat ik nou zo opvallend vond in de documentaire... dan zie je inderdaad hoe het zo massaal wordt. Er komen duizenden bezoekers. Ze moeten allemaal 10 gulden betalen, entree. Er wordt flink betaald voor de flessen ingestraalde water. En dan hoor ik jou zeggen... ik heb helemaal geen benulde van gehad dat ze daar rijk van werd. Nee, absoluut niet. Nog steeds ook niet? Nee, nog steeds niet. Ik ben verbijsterd geweest over het verhaal van Bert Voskuil, de journalist. En dat vind ik een fantastische journalist, dus ik neem het onmiddellijk aan. Nee, dat hebben wij nooit geweten. Maar zij eigenlijk ook niet, hoor. Want dan zou je denken, er werden miljoenen verdiend achteraf. Waar is dat geld gebleven? En het team van de documentaire waar ik aan mee heb gewerkt... die hebben dus hun twijfels over die eerste mannen... die daar buitengewoon rijk aan zijn geworden. Ik ben bij Jomanda thuis geweest en de kleding die ze droeg... dat is niks, geen haute couture. Ze had een blokker toestand in van die olifanten voor het raam. Of die ganzen, geloof ik. Die waren toen zo populair. Dat soort dingen had ze. Maar Emil, was het echt geen big business? Heb je dat ook nooit zo gezien? Nee. Ja. Ik heb dat ook nooit zo gezien, nee. Nee, want Jomanda zei altijd dat zij er niks aan verdient. Ja, en die rol dan van haar partner, Jacques, onder water? Ja, daar weet ik niks van, want het is uit de tijd van Emil. Ja. Ik ben veel later pas eigenlijk... Dat was een bijzondere man daar. Denk ik wel, het manager. Was haar manager. Maar zou die misschien wel flink eraan verdiend hebben? Nou, reken maar, dan moet iemand toch geld hebben. Ja, dat zal geld best. Geld moet erg zijn gebleven. Maar goed, die is er niet meer. Hè? Ja, goed. Nog buiten dat geld was er op een gegeven moment natuurlijk de zaak rond Sylvia Millekamp. Er werd altijd grappen gemaakt over Jomanda, maar het sentiment tegen Jomanda werd serieuzer. Die kritiek openbaarde zich het duidelijkst in de zaak rondom Millekamp. Na contact met Jomanda zou Millekamp hebben afgezien van een behandeling tegen kanker. Ging Jomanda te ver in adviezen over richting Sylvia over wel of geen medische behandelingen? Nee. Ik heb met Sylvia zelf gesproken. En Sylvia heeft me zelf bezworen dat ze niet naar de reguliere geneeskunde gaat. Dat ze niet aan de borsten laat werken, dat ze naar Jomanda gaat. En dan ging ze niet zelf naar Tiel, want ook dat was het probleem dat iedereen haar herkende. Ze stuurde Karen de visagiste. Ja. Dus dat was het instralen op afstand. Ja, iedere wetenschapper zakt daarvan onder de tafel. Maar dat gebeurde er. Het is voor Jomanda wel de reden geweest om uit Nederland te vertrekken. Nee, is de reden geweest dat iedereen zich tegen Jomanda keerde. Ja, dat is de reden geweest. En dat heb ik daar ontdekt in Canada. Die woont daar geïsoleerd. Die is volledig neergezabeld door alles en iedereen. En daar heb ik moeite mee. Ik krijg van de week dus nog een mail van een mevrouw die zo blij is. Want ja, de laatste week hebben we publiciteit natuurlijk. Voor die documentaire gekregen, dat ik het heb opgenomen voor Jomanda. En ze vertelt een verhaal, die heeft daar gezeten met een afwijking... en er komt een litteken op haar huid. Daar zijn foto's van gemaakt. Weet je, er zijn onbeschrijfelijke dingen gebeurd daar in die hal... die niemand kan beschrijven. Maar Tineke, jij had een vriendschap met Jomanda. Ja, weet je, natuurlijk heb je een vriendschap met iemand... als je daar 3 keer een documentaire over maakt... en je gaat dagen met elkaar op pad. Maar toch ben je op een gegeven moment haar uit het oog verloren. Ja, natuurlijk. Ik zat heel veel in Zuid-Afrika. Mijn man kreeg een aantal herseninfarcten. Ik ben jarenlang mantelzorger geweest. We zijn elkaar gewoon uit het oog verloren. Zij is naar Canada toen gegaan. En die hele affaire met Sylvia Millekamp, dat heb ik gemist. Pas toen ik weer terugkwam, dacht ik, waar zit ze eigenlijk? Ja, en toen was ze verdwenen. Maar die zaken rondom Millekamp, die hebben haar wel vreselijk gefrustreerd. Natuurlijk, dat is de reden. Ja, ik denk dat het ook is. Dat ze niet gevlucht is voor... ze is niet gevlucht, het is gewoon... Weg. Klaar mee. Het is verschrikkelijk wat het allemaal met je doet. En die publiciteit. Hè? Kijk naar de mensen om je heen op het ogenblik die zo populair zijn. Die neergesabeld worden. Of dat nou van André Hazes junior is tot Ronald Koeman. Ik bedoel... Mensen gaan kapot aan die publiciteit. En dat is met Jomanda gebeurd. Ja. Waarom trouwens Canada? Waarom is ze daarheen gegaan? Nou, daar heeft ze vroeger ook gewerkt. Want daar heb ik nog een paar dagen met mijn man toen bij haar gelogeerd. Met haar toenmalige vriend Paul. Ja. Ze werkte, ze had ook healings in Canada. En die werden heel goed bezocht. En ze ging ook van Canada uit naar Japan. Daar heeft ze ook heel veel gewerkt. Ik zag in aflevering 1 nogal een oproep van jou richting Jomanda. Van neem even contact met me op. Ja? Even een kleine spoiler. Ja? Gebeurt dat in 2 of 3 nog wel? Ja, nou weet je, het was zo raar. We hadden een particulier detective. Maar ik noem het maar een speurneus. Ik vind het zo krankzinnig. Maar een fantastische man. En die zei, ja, dat is helemaal niet leuk. Want je zit daar 3 dagen voor zo'n hek te wachten. En er gebeurt helemaal niks. Hm. En op een gegeven ogenblik zei ik, ze belt helemaal niet terug. En ik had 2 keer een anoniem, die heb ik wel aangenomen. En toen had ik er, maar de verbinding was slecht. En toen zei hij, en toen trad hij ineens in werking. Toen werd het ineens een andere man. Moest ik zo lachen, John. Hij zei, geef je telefoon eens even. Mag ik kijken? Ik zei, ja. Hij zei, wie heb jij gebeld in Noorwegen? Wie heb jij gebeld in Ierland? Wie heb jij gebeld in Roemenië? Ik zeg, niemand. Dat bleek dus allemaal Jomanda te zijn. Oh, ze heeft wel gewoon teruggebeld. Ja, ze heeft wel teruggebeld. Emiel, krijgen we een ander beeld van Jomanda als we naar deze documentaire kijken? Ja, dat vind ik moeilijk. Dat denk ik niet. Ik denk dat... kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen, jonge mensen, die kennen Jomanda niet. Dus die krijgen daar een beeld van. Ja, die rollen om. Dat denk ik ook. Daar word ik de hele week al over aangesproken, die jonge mensen. Die weten niet wat ze zien. Ja. Want een nieuwe Jomanda, die zou niet meer kunnen opstaan. Nou, niet op deze manier. Nee. Nee. Luister, healing is niet nieuw, hè? Dit is al, begint al bij Jezus, zal ik even zeggen. Ja, maar met de framing waar jij het net over had, rondom al die personen, dat blijf je is niet uniek. Volhouden. Ja. Nee, het was uniek. Nee, want het was zo ze wist het zelf bijna niet te verklaren, hè? Ze was ontzettend snel en groot geworden, terwijl ze zelf zo nuchter was. Ze zei soms echt van, nou, dat is toch niet normaal wat er gebeurt? Dat was echt, zo stond ze er ook in. Ja, aan de ene kant nuchter, maar aan de andere kant zien we ook in de documentaire een beeld van een vrouw die eigenlijk heel graag het podium pakt. Ja, heel graag danseres had willen zijn. Jongens, dat deed ze al met Ronnie Tober en Imke Marina. Ze is een showmens. Ze wil op de bühne staan, ze wil publiek hebben. Ongekend populair, begin jaren 90. Dankjewel, filmmaker Emiel van den Berg en radio- en tv-maker Tineke de Nooi. En de documentaire Lady of the Light is vanaf morgen te zien op Discovery+. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraat. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt had me nuchter een man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verstrijpen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Mistroostige plekken je bij moeten hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met docking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter en warm. Dat je hier bent, blij dat je hier bent. Graaf en Gijke Arnaerts en Zoutelanden. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het zijn ongelooflijke cijfers. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben te maken met diabetes type 2. En in tegenstelling tot diabetes type 1 kun je vaak wel iets doen om te voorkomen dat je diabetes type 2 krijgt. Dat is belangrijke informatie, want er zijn ook nog eens 1 miljoen Nederlanders met zogeheten prediabetes. Het zijn de laatste zorgwekkende cijfers van het Diabetesfonds. En over dat probleem praten we met Rens van den Berg van het Diabetesfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel Nederlanders in totaal hebben diabetes? In Nederland hebben ongeveer 1,2 miljoen mensen diabetes. Dat zijn 100.000 mensen met diabetes type 1 en 1,1 miljoen mensen met diabetes type 2. En dan zijn er ook nog eens ruim 1 miljoen mensen die prediabetes hebben. Dus een voorstadium van diabetes type 2. En nog eventjes voor de duidelijkheid, het verschil tussen type 1 en type 2? Ja, diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat je eigen lichaam bepaalde cellen in je lichaam aanvalt. En dat zijn de cellen die insuline produceren. En die heb je nodig om suiker, bloedglucose in je cellen te krijgen. De energie die je nodig hebt om die te verbranden. Bij diabetes type 2, ja, daar zijn die cellen dan wel nog. Die produceren ook nog wel insuline, alleen niet meer zo goed. En je lichaam is overgevoelig geraakt. En diabetes type 2 kan veroorzaakt worden door genetische factoren, overgewicht, maar ook, zoals je zojuist zei, leefstijlgerelateerde invloeden. Ja, want type 2 is wat bekender, heb ik het idee altijd. Het wordt sterk in verband gebracht dus met overgewicht en slechte voeding. Want kun je uitleggen wat er dan in je lichaam gebeurt, waardoor je dus dan die diabetes ontwikkelt? Nou, je moet je voorstellen, alles wat je eet, daar zit energie in. En die energie die moet in je cellen terechtkomen om goed te kunnen functioneren. En daar heb je kruiwagentjes voor nodig. En die kruiwagens die brengen die energie naar binnen. En die kruiwagen is een hormoon, insuline. En dat wordt aangemaakt door cellen in de alvleesklier. De zogenaamde insuline producerende cellen. Nou, bij diabetes type 2 werken die cellen niet meer zo goed. Dus wordt er minder insuline geproduceerd. Dus werkt dat mechanisme ook niet meer zo goed. En je lichaam is ook niet meer zo gevoelig voor die insuline. Dus dat gaat een beetje spaak lopen. Ja, dan moet je dus gaan helpen door medicijnen te gebruiken. We hebben contact met Wendy Bouwmeester. In 2007 kreeg zij de diagnose diabetes type 2. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dat voor jouw leven? Dat betekent toch wel aardig wat. Je moet opeens aan de medicatie, terwijl ik op dat moment nog in de 30 was. Ja. Dus je moet toch ook op bepaalde dingen gaan letten. Inderdaad op de voeding, op je stresslevel, op alles eigenlijk. En, ook al een strak dieet? Nou, heb ik wel gevolgd, want ik ben wel heel veel gewicht verloren, ruim 40 kilo. Maar helaas is het nog erger teruggekomen dan voor mijn overgewicht. Okay. Dus dus het is geen garantie. Het is altijd goed inderdaad om heel veel af te vallen of om op een dieet te gaan. Maar niet voor iedereen is het de garantie, helaas. Want heeft aanvankelijk overgewicht en gezonde voeding er wel voor gezorgd dat je nu diabetes hebt? Het heeft wel een rol gespeeld erin, zeker. Maar ook wat ik net ook al hoorde, het genetische aspect, dat geldt bij mij ook. Mijn vader heeft het, mijn moeder heeft het. Heel veel in de familie komt het voor. Maar ook een hoop stress, dat geeft ook een aardige duw nog in de verkeerde richting. Ja. Rens van den Bergen van het Diabetesfonds. Eerder noemde je ook al de term prediabetes. En dat daar ongeveer 1 miljoen Nederlanders mee rondlopen. Wat is prediabetes? Nou, bij prediabetes werkt je lichaam in principe nog redelijk normaal, met wat kleine afwijkingen. En merk je dus nog niet dat er al iets aan de hand is. En dat is wel een heel belangrijk voorstadium, want als het gewoon door blijft gaan, kun je uiteindelijk diabetes ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke periode om iets te kunnen doen om te voorkomen dat je diabetes type 2 krijgt. Dus dat is een hele belangrijke fase nog. Maar als je niet weet of je het hebt, als je nog nergens last van hebt, hoe weet je dan of je het hebt? Ja, dat is inderdaad heel erg lastig natuurlijk om te onderkennen. Nou, vaak zie je dat mensen toch wel wat vage klachten rondlopen. Vaak dorst, veel moeten drinken, plassen ook, vermoeid, hoofdpijn. Het zijn natuurlijk hele vage klachten die bij heel veel dingen kunnen horen. Maar het is altijd goed als je klachten hebt, dan moet je naar je huisarts gaan. Want die zal ook zeker doorvragen. En op een gegeven moment zeggen, nou, dan willen we even een testje doen. En een test is vrij eenvoudig te doen. Wordt gewoon het 's ochtends een druppeltje bloed genomen. En dan weet je vrij goed wat je nuchtere bloedglucose is. En dat is een indicator van, heb je wel of geen prediabetes? En dan kun je vaak nog heel veel dingen doen die ervoor kunnen zorgen dat je geen diabetes krijgt. Maar dit kun je dus allemaal zelf doen. Maar als je deze schokkende cijfers allemaal zo hoort, moet er niet veel meer worden ingegrepen door de overheid? Ja, kijk, dat is een heel belangrijk punt. Hè? Want mensen willen zelf heel graag heel veel doen om zo gezond mogelijk te leven. En ja, we hebben het vaak over leefstijlfactoren die een rol spelen. Maar leefstijlfactoren die zijn eigenlijk niet individueel bepaald, maar collectief. hoe hebben wij onze samenleving ingericht? En daar zie je gewoon dat de ongezonde producten het makkelijkste verkrijgbaar zijn, ook meestal het goedkoopste beschikbaar zijn. Ja, en dat bevordert een gezonde leefstijl natuurlijk niet. Dus wil je gezond leven, moet je er ook voor zorgen dat die leefomgeving daar volledig op is ingericht. Dat ligt een rol voor producenten en supermarkten om van het gezonde aanbod ook het makkelijke aanbod te maken. En als dat niet heel erg goed lukt, dan ligt er natuurlijk ook een rol voor de overheid. Ja. En de overheid, dat zijn wij, om daar toch wel maatregelen te nemen. Ja, Wendy Bouwmeester, als je dit zo hoort, denk je dan, hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? Ja, die vraag die heb ik me vaak inderdaad gesteld. En daar heb ik gewoon geen antwoord op. Ik hield van eten en nog steeds hou ik van eten. En op een gegeven moment, je negeert jezelf af en toe. Hè. Je negeert de waarschuwingssignalen. En inderdaad, ik had misschien ook eerder aan de bel moeten trekken. Maar ja, als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik dat ook wel zeker gedaan. Maar ja, ik vind het lastig om daar antwoord op te geven. Ja. Maar als ik het allemaal had geweten, dan... ik ben nu 10 jaar verder, ruim 10 jaar verder, en ben je ook nu wat wijzer. Maar ja, in die tijd niet. Ja, begrijp ik. Ja, dank je wel. Wendy Bouwmeester was dat. Dank je wel voor je verhaal. En ook dank aan Rens van den Bergen van het Diabetesfonds. En volgende week wordt er gecollecteerd voor het Diabetesfonds. Too little, too late en te slecht uitgelegd vindt veldepidemioloog Amrij Badiou van het beleid van de Nederlandse overheid als het om corona gaat. We spreken hem zo meteen. En zo meteen is er ook weer een spreekuur. Kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail. blok.twan@ravotros.nl. Tot zo. Zeg Karel, ik heb wel een soort van wedstrijdspanning. Jij ook? NPO Radio 1. Voor morgen? Ja, een beetje wel, ja. Het is gewoon de 1000ste spraakmakers, hè? En het wordt echt leuk. We hebben een heleboel spraakmakers, mediaforumleden en meedenkers uit onze community uitgenodigd om dat feestje mee te vieren. Natuurlijk blikken we terug op allerlei opvallende momenten. We komen met een speciale verkiezing. Dat houden we nog even geheim. En geen spraakmakers zonder quiz, natuurlijk. Morgen vanaf 9:30, rechtstreeks vanuit Utrecht. Die wil je niet missen. Op NPO Radio 1. De 1000ste spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianovirtuoos Igor Levit. Op 14 november speelt hij in de nieuwe serie Grote Pianisten, werken van Schubert, Shostakovich en Prokofjev. Bestel op concertgebouw.nl. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Nederland heeft behoorlijk wat steken laten vallen in de eerste strijd tegen corona, bleek eerder al uit onderzoek. Daar had men een lering uit moeten trekken. Toch blijkt dat wederom de overheid niet doorpakt. Volgens epidemioloog Amrish Baijou zijn de Nederlandse coronamaatregelen te slap, te laat en worden ze niet goed uitgelegd. Zometeen is hij te gast. En bij toeval komen we veel meer te weten over kroonprins Wiewil. Er is namelijk een portret ontdekt van de oudste en ook vrij onbekende zoon van koning Willem III. En er is vanuit deze Wiewil ook een linkje naar onze koning Willem-Alexander. Dan straks eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Vijf boeren die vervolgd werden voor hun rol tijdens het boerenprotest in Groningen 2 jaar geleden krijgen een taakstraf. De hoogste straffen van 100 uur zijn voor een boer die hekken omverreed met zijn trekker en een boer die een agent gijzelde. Twee andere boeren kregen 60 uur taakstraf. De een omdat hij de deur van het provinciehuis met zijn trekker ramde en de ander omdat hij de menigte ophitste. En die boer is het niet eens met de uitspraak. Ik heb wel op een showbak gestaan. Ik heb daar muziek gedraaid. Dat is als rol die daar disjockey in de mensen vermaken. En Aten Kuiper is buiten geweest en die heeft mij verteld van god, binnen 2-3 minuten komen we buiten. Daarom heb ik 5 minuten gezegd van dan ga pas de deur in als was de deur al eerder in gegaan. Een vijfde boer die een politiepaard aanreed krijgt 30 uur werkstraf. De Tweede Kamer steunt een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. Het kabinet wil volgende maand 90 militairen met een Hercules-transportvliegtuig naar het West-Afrikaanse land sturen om de veiligheid en stabiliteit daar te verbeteren. De militairen opereren vanuit de hoofdstad Bamako. En wel maakt de Kamer zich zorgen over de activiteiten van 1000 Russische huurlingen in Mali. Er gaan geruchten dat Mali wil samenwerken met de Russische organisatie Wagner. En de huurlingen die worden in verband gebracht met schendingen van mensenrechten en corruptie. Vanwege een kleine brand in het landingsgestel is een Transavia-vlucht op Schiphol ontruimd. De brand is geblust en alle passagiers hebben uit voorzorg het toestel verlaten. Ze worden opgevangen, meldt Schiphol. In de buurt van Aken zijn de woningen van 5 jonge mannen doorzocht. Ze zouden een terroristische aanslag hebben gepland en hebben geoefend met messen en bijlen. De verdachten zijn tussen de 16 en 22 en zouden zich door IS hebben laten inspireren. Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem die al een derde coronaprik hebben gekregen zouden een half jaar later een vierde prik moeten kunnen halen. Dat staat in de nieuwe coronarichtlijnen van de Amerikaanse Gezondheidsdienst. De trainer van het tweede elftal van Barcelona, Sergi Barjuan, wordt de tijdelijke opvolger van Ronald Koeman. De 49-jarige Spanjaard debuteerde in 1993 als linksback, gebeurde onder trainer Johan Cruijff. Hij speelde ook nog samen met Ronald Koeman. Verslaggever Joep Schreuder had contact met de ontslagen Nederlandse trainer, die nu vooral rust wil. Hij zegt, ik ben er nu klaar mee, ik wil rust, ik wil kalmte. Hij heeft natuurlijk ook het een en ander meegemaakt in die anderhalf jaar dat hij hier bij zijn droomclub trainer was. En het kan ook zijn dat hij even niks meer wil zeggen, omdat Barcelona een enorme afkoopsom zal moeten betalen aan Ronald Koeman vanwege het ontslag. Ja, die afkoopsom zou neerkomen op zo'n 12 miljoen euro. En Koeman neemt vanmiddag afscheid van de spelers. Een man uit Voorburg is aangehouden in verband met de antisemitische muurtekening van Steven Berghuis in Rotterdam. De voetballer die overstapte van Feyenoord naar Ajax werd in juli afgebeeld in een concentratiekampjas met Jodenster. Het is nog niet duidelijk of de man van 41 de muurschildering ook echt heeft gemaakt. Na de tekening deed Berghuis aangifte. De verdachte is weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Het weer nog, het is zonnig bij 15 tot lokaal 18 graden in het zuiden. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking en 's avonds dan wat regen. Het is ook morgen nog erg zacht en nog iets warmer dan vandaag. In het weekend dan is er meer kans op neerslag en de temperatuur gaat dan weer wat omlaag. En dan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Waar staan de files? Een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging. De A6 Jouren richting Emmeloord is helemaal dicht tussen Jouren en Oosterzee. Omrijden kan via Heerenveen en Zwolle over de A7, de A32 en de A28. Dat draagt waarschijnlijk nog een half uur duren. De A16 van Antwerpen naar Breda bij knooppunt Galder. Daar 20 minuten extra reistijd. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De A20 van Gouda naar Rotterdam is helemaal dicht tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Na een ongeluk omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn was een ongeluk met een aantal personenwagens nabij knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt file vanaf Renkum 6 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Voor een paar honderd euro een QR-code kopen. Een flink aantal ongevaccineerden heeft er inmiddels gebruik van gemaakt. En ook al wordt dit misdrijf ontdekt, de QR-code blijft verbonden aan je BSN-nummer en is dus definitief. De makers van de podcast Alicante doken in de handel van illegale QR-codes. En er komen nog altijd veel vragen binnen voor het medisch spreekuur. Dat is mooi. En die van jou kan er ook nog bij. Dus kom maar door via de app van Radio 1 op de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je zometeen van de huisarts Shakib Sana. Maar eerst, hoe staat de Nederlandse coronastrategie er wereldwijd op? Het recente rapport van KPMG trekt de harde conclusie dat Nederland nogal steek heeft laten vallen in de strijd tegen corona. Met de oplopende besmettingscijfers kans op revanche, zou je denken. Maar veel wetenschappers vinden dat ook nu de Nederlandse overheid niet doorpakt. En een van hen is de toonaangevende veldepidemioloog Amrish Badjou. Hij maakt deel uit van het internationale COVID-crisisteam en coördineerde eerder grote gezondheidscrisis zoals ebola in Congo en de Zika in Zuid-Amerika. En hij hamert er al tijden op, Nederland moet sneller en beter handelen. Goedemiddag, Amrish. Hele goedemiddag. Ja, er komen maatregelen aan, voelen we aan alle kanten. Hè? Zijn die voldoende? Dat gaat helemaal afhangen van wat de maatregelen precies gaan zijn natuurlijk. En met name hoe snel we dat voor elkaar gaan krijgen. We zien natuurlijk een stijging eigenlijk in besmettingen de afgelopen 4-5 weken. En een stijging in de ziekenhuisopnames in 3 weken. En intuïtief kan iedereen natuurlijk aanvoelen. Als je geen extra maatregelen neemt, dan zet zo'n stijging alleen maar door. En hij doet dat ook nog eens exponentieel. Dus die gaat op een gegeven moment sneller en sneller. Hoe eerder je dan ingrijpt bij een vroege fase, hoe meer je kan voorkomen dat zo'n stijging, zeg maar, een fase bereikt dat die piek omhoog schiet. Hè, waarbij je inderdaad vele aspecten van je maatschappij of strengere maatregelen moet invoeren. Maar in dit geval waar we ons vooral zorgen over maken, is dat de druk op de zorg nog veel hoger komt te liggen. Mm-hmm. Eerder deze week verscheen een rapport over hoe 1000 artsen de afgelopen 1,5 jaar hun werk hebben ervaren. En een van die punten was dat er een te grote afstand is tussen beleid maken en beleid uitvoeren. Stel dat jij beleidsmaker zou zijn, wat zou je invoeren als eerste maatregel? Ik zou nu alle basismaatregels zoals de WHO ze eigenlijk adviseert, zou ik invoeren. Sterker nog, die zou ik al 2 weken geleden hebben ingevoerd. Dat zijn maatregelen die ook met name in de communicatiehuizen namelijk de urgentie aanduiden bij mensen. En dat leidt er vaak al toe dat mensen zich toch voorzichtiger gaan gedragen. Dat ze misschien besluiten van na dat feestje dat we dit weekend hebben met heel veel mensen, misschien ga ik er toch maar niet naartoe. Tot ik meer weet van hoe deze crisis of hoe deze piek zich gaat vormen. Maar de basismaatregelen zelf die richten zich natuurlijk op het klassieke afstand houden. En bijvoorbeeld ook het meer richten op ventilatie. Wat natuurlijk ook best wel lang heeft geduurd voordat we daar voldoende aandacht aan besteden zijn. En nog steeds. Maar ja, en natuurlijk het terugbrengen van de mond-neusmaskers. Wat in Nederland op de een of andere manier toch een pijndossier blijft consistent. Ondanks de internationale consensus. En ik moet eerlijk zeggen, als wetenschapper kan ik niet begrijpen waar bijvoorbeeld niet in hoge risicosettings, noem ik de ziekenhuizen, dan noem ik de zorginstellingen, de oudere instellingen, waarom daar geen goede kwaliteit mondneusmaskers, dus de FFP2-maskers worden gebruikt, en waarom het zo moeilijk gaat. Ik snap dat niet. En de discussie gaat hier ook nog over, moeten we ongevaccineerden extra maatregelen opleggen? Nog los van de ethische bezwaren, zou dat iets uithalen? Nou, ook hier geldt dan weer precies, over wat voor maatregelen heb je het dan? Ik denk, het bekt natuurlijk wel makkelijk om te zeggen van ja, het ligt allemaal aan die ongevaccineerden. En natuurlijk, als we 100% vaccinatiegraad hadden in Nederland, hadden we steeds een klein probleem gehad, omdat die vaccins perfect, nou niet perfect, heel goed beschermen tegen uitkomsten zoals ernstige ziekten. Maar ze doen dat dus niet perfect. En tuurlijk, je hebt een fractie mensen die dan natuurlijk zich niet laten vaccineren. En die hebben een heel veel hoger risico om wanneer ze COVID krijgen, om ernstig ziek te worden. Maar het is niet het enige. Hè. Ook de WHO en eigenlijk alle andere gezondheidsinstanties zeggen, kijk, die ongevaccineerden op dit moment, die zijn, dat zijn ook onze collega's, dat zijn onze vrienden, dat zijn mensen die we kennen. En die zitten dus inherent verbonden aan de maatschappij. Of in de maatschappij, maakt het deel uit van de maatschappij. En om je nou zo te richten op de ongevaccineerden, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Je gaat mensen niet extra overtuigen dat ze zich moeten laten vaccineren. Sterker nog, wat wij vaak zien in crisisrespons, als je dusdanig een stigma veroorzaakt bij bepaalde populaties, dan gaan de hakken nog steviger in het zand en dan krijg je geen enkele beweging. Bovendien, als mensen zich nu zouden laten vaccineren, krijgen ze misschien een eerste prik in hun arm. Moeten ze nog een tweede prik krijgen? Daar gaan weken overheen. Voordat zij een voldoende vaccinatiegraad hebben. Dus maatregelen zullen er hoe dan ook gewoon nog steeds nodig zijn. Over dat tijdsaspect gesproken. Je hebt een behoorlijke staat van dienst als het gaat om gezondheidscrisis. Wat is nou het effect van bijvoorbeeld 1 of 2 dagen te laat ingrijpen? Nou, ik kan een goede analyse is uitgevoerd. Goede analyses worden sowieso uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Ik kan het voorbeeld geven van een eerste golf die daar veel te laat is opgepakt. Zoals gisteren bijvoorbeeld ook in de Nieuwsuur werd laten zien. De impact die is daar beraamd op 18.000 tot 25.000 extra doden in de eerste golf. In een tijd dat er natuurlijk nog geen vaccin was. Omdat ze een week te laat ingrepen met maatregelen. Dus als je vraagt van ja, wat is de exacte impact precies? Dat is momenteel lastiger. Want we hebben natuurlijk gelukkig een hoge vaccinatiegraad. Maar we weten natuurlijk dat vroeger ingrijpen leidt er vaak toe dat een crisis niet escaleert en dat je dan dus vaak kunt wegkomen met mildere maatregelen. Als op een gegeven moment de alarmbel wordt geluid in de ziekenhuizen, ja, dan moet je noodgedwongen vaak toch zwaardere maatregelen uit de kast halen. Om die curve maar weer naar beneden te krijgen. En dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien. Er werd altijd heel twijfelachtig gedaan over het invoeren van lichte maatregelen. En vroeg men wel altijd op de IC-capaciteit sturen. Nou, dat is een escalatiefase. Dat zit op het eindpunt, die IC-capaciteit. En dat betekent dus als je op dat punt maatregelen invoert, ja, dan, dat zien we ook. En dat hebben we met z'n allen gevoeld. Zit je gewoon lang aan toch strenge maatregelen vast. Ja, want hoe het nu gaat in Nederland, de cijfers over de besmettingen en over de IC-bedden lopen op. Het OMT brengt advies uit, er volgt een persconferentie. Gaat best tijd overheen? Ja, daar gaat tijd overheen. Ook hier weer begrijp ik niet zo heel goed waarom er zoveel tijd overheen moet gaan. Dus ik zei, zowel de besmettingen als de ziekenhuisopnames, dat is al minimaal een stijgende trend 3 weken. Waarbij we weten als er geen additionele maatregelen komen, dat verdwijnt niet op een magische manier. Sterker nog, we gaan een winterseizoen in waar we weten dat respiratoire virussen het goed doen. We weten dat er een nieuwe variant in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt waarbij ja, het risico bestaat dat die iets besmettelijker nog is dan Delta. En Delta was al een heel stuk besmettelijker. Dat zijn allemaal zaken waarvan je weet van oké, als we niks doen, gaat het dus escaleren. Er waren ook scenario's die we eigenlijk in de zomer al wisten. We wisten natuurlijk iets over de effectiviteit van het vaccin toen het uitkwam. Beschermt heel goed, maar niet perfect. Dus zelf onder gevaccineerden zullen er mensen bestaan die inderdaad toch intensievere zorg nodig zullen hebben. En we wisten ook dat er in Nederland groeperingen waren waarbij het heel moeilijk zou worden om hun te overtuigen van vaccinatie. Nou, die gegevens hadden er eigenlijk toe moeten leiden dat we in eerste instantie nooit zo snel hadden moeten versoepelen. Dat is ook precies wat het OMT geadviseerd heeft. En als je dan nu ziet dat met die wetenschap van toen, dat er dan nu op dit moment nog steeds een heel proces in moeten, waarbij eerst maatregelen semi-lekken, dat vervolgens een OMT-advies moet worden uitgebracht en dat er eerst een hele lange tijd een soort debat in de media moet worden gevoerd voordat er dan maatregelen worden getroffen, dan denk ik, oké, we zitten nu op 60 golven. En we hebben eigenlijk niks geleerd van de voorgaande golven en hoe we dat moeten aanpakken. Nou ja, en niks geleerd van de voorgaande golven en ook blijkbaar niks geleerd van ebola en Zika. Want wat is het grootste verschil als je het daarmee vergelijkt in de aanpak? Ja, zeker aan het begin van de crisis was bijvoorbeeld dat een van de dingen waar we consistent de grootste ebola-uitbraak die ooit heeft plaatsgevonden was dus 2014-2016 in West-Afrika. Daar zijn heel veel technische mensen ingevlogen. Maar wat compleet werd verwaarloosd was interactie met mensen. Communicatie, het begrijpen van wat de zorgen zijn voor mensen, hoe je met ze moet communiceren, hoe je ze kan overtuigen en hoe intensief wel dat niet is. Maar wat we daar ook leren is, als je dat niet doet en je ziet het als bijzaak, dan wordt het steeds lastiger om een crisis te handelen. En dat zie je natuurlijk ook. Naarmate een crisis langer duurt, is het niet altijd even makkelijk uit te leggen, want de situatie is nou dermate complex, wat er precies gaande is en waarom je bepaalde maatregelen zou moeten nemen. Daarbij speelt politiek natuurlijk ook altijd een rol. En dat kun je gewoon niet loszien van wat we noemen publieke gezondheidsrespons. Is dat je politici moet je ook overtuigen van de nut en noodzaak. En als je dat niet goed in acht neemt en dat niet goed doet, ja, dan is het een soort olietanker die dan als hij begint met bewegen een andere kant op, dan duurt dat ook heel lang. Kijk, als je momenteel kijkt naar Nederland, en ik was er vorige week even, dan zie ik nog steeds overal posters hangen en ik hoor af en toe nog spotjes voorbij komen. Ik weet niet of het vandaag nog een dag is, die eigenlijk toch wel pretenderen dat de crisis voorbij is. We hoeven geen anderhalve meter meer te houden, we kunnen elkaar eindelijk weer omhelzen. Ja, ik wil dat bijzonder graag en dat daar geen misverstand over bestaan. Maar we zijn er nog niet. En precies door dit soort communicatie zorgt er ook voor dat de urgentie in de maatschappij, dat bestaat niet. En dat is geen klikknop. Hè. Het is niet alsof je nu zegt van, oh jongens, we moeten nu weer alle hands aan dek en morgen is iedereen perfect alle maatregelen aan het naleven. Dat weten we ook. Dat kost tijd en daar moet je mee beginnen. Eigenlijk zodra je het al mis ziet gaan. Er komen steeds meer evaluaties naar buiten over de corona-aanpak van verschillende landen. Welke landen hebben het nu echt goed gedaan? Nou, binnen Europa kunnen we eigenlijk wel concluderen dat voor het niveau en het rijkdom en de kennis die we in Europa hebben, dat geen van de landen het bijster goed hebben gedaan. Maar als je dan toch een selectie moet maken, ja, dan kijk je toch naar Denemarken en Noorwegen. Ik heb tijdens de crisis ook zo'n 6-7 maanden in Noorwegen en Oslo kunnen wonen. En er waren een aantal dingen die Noorwegen onderscheiden van Nederland. En dat ligt echt in het heel vroeg ingrijpen. Dus bij de eerste stijgingen in besmettingen ingrijpen. En dan vervolgens zag je ook dat vaak dan de stijgingen dusdanig konden dalen, waardoor ze dus ook hele grote periodes hebben kunnen vinden waarbij ze nog steeds de basismaatregelen handhaafden, maar verder eigenlijk alles van konden. Gewone restaurants, de winkels waren open. Noorwegen heeft natuurlijk ook een andere demografie. Oslo is een vrij dichtbevolkte stad, maar de rest van het land niet zo. Dus ik probeer dan heel erg Oslo te vergelijken. En wat ze daar ook bijzonder goed deden was communiceren. Ik kan een voorbeeld geven. Er waren periodes dat er elke week een persconferentie was. Maar in het kader van die persconferentie werd na afloop, kreeg iedereen op zijn mobiele telefoon ook een sms'je met een link. En die link, afhankelijk van je buitenlander was, kreeg je een link die verwees je naar een Engelse pagina. Was je in Noor, dan kreeg je hem in het Noors. Dan kon je op klikken en dan stonden alle maatregelen nog eens heel begrijpelijk uitgelegd. Dat ontbreekt in Nederland. Hè? Dus dat je dat soort eigenlijk vrij laagdrempelige communicatie, waarbij je zegt van, hey, laat de mensen eens een sms'je sturen naar het einde van die persconferentie. Want we weten uit de kijkcijfers dat veel mensen niet naar de persconferentie kijken. En dat de persconferentie, ja, helaas moet ik dat toch zeggen, soms ook wel een beetje een mengelmoes is van politiek en het uitleggen van maatregelen. Dankjewel. Amrish Bajou, veldepidemioloog. Zometeen hoor je alles over de illegale QR-codehandel. En tot die tijd Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Weet ik het goed? Ja, niet slecht. Oké. Okay. 6 plus. You can't start a fire. You can't start a fire. messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Uit begin jaren 80 van het album Born in the USA en Dancing in the Dark. De corona-check-app en de daarbij behorende QR-codes zijn zo lek als een mandje, blijkt uit onderzoek van de Radio 1-podcast Alicante. Er worden honderden illegale QR-codes verkocht via bijvoorbeeld Instagram en Telegram. Er kunnen negatieve testuitslagen worden gekocht, maar ook volledige vaccinatiebewijzen. Hier in de studio is Shino Niemansen van Alicante. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kregen jullie hier lucht van dat jullie daarmee aan de gang gingen? Nou, het begon eigenlijk allemaal dat ik via gewoon te horen kreeg dat er dus GGD-medewerkers zijn die echte, maar wel op een onterechte manier QR-codes aanmaken voor vaccinatiebewijzen. Jij zegt al meteen GGD-medewerkers, want dat was al meteen, dat waren de aanwijzbare, partij waar het fout ging. Ja, je hebt af en toe ook een tussenpersoon. Dat noem ik dan even een dealer. Maar uiteindelijk zijn het de GGD-medewerkers die echt zo'n code kunnen aanmaken. Ja. Waar begonnen jullie met checken? Ik begon eigenlijk op social media. Heel simpel op Instagram. En ik schrok er heel erg van dat ik al heel snel allerlei accounts kon vinden, heel makkelijk, waar letterlijk dan in de naam al staat QR-code vaccinatiebewijs te koop. Nou, veel daarvan zijn natuurlijk oplichters, maar wie weet zit daar ook iemand tussen die echt bij de GGD werkt. Daarna heb ik op Telegram gezocht en daar kwam ik ook al heel snel in verschillende groepschatten terecht. Daar heb ik bijvoorbeeld een hele lijst gevonden met werkende QR-codes die gestolen zijn en gedeeld worden in die groepen. Maar ook genoeg contactpersonen die dus beweren te dealen in QR-codes. Ja. Jullie zijn dus rond gaan bellen. Nou ja, uiteindelijk vond je iemand die zo'n QR-code aanbiedt. Ja, hallo? Hoi, ik heb jouw nummer via Telegram. Klopt het dat ik bij jou QR-codes kan fixen voor vaccinatiebewijs? Ja, klopt. Voor hoeveel personen heb je QR-code nodig? Voor één persoon, maar voor hoeveel doe jij trouwens? Voor ons is het €450. Ja, alles gaat online. Ik heb jouw BSN-nummer nodig. Ik heb de betaling nodig. Die stuur ik gewoon naar mijn contactpersoon. Ja. Hij voert de registratie per direct in. Dus je kan binnen een uurtje kan je al in de corona-check-up inloggen met je DigiD. En dan staat de QR-code voor jou daar klaar. Oké. Okay. Kijk, ja, vaccinatie kun je zelf kiezen wat je wilt natuurlijk. Dus het gaat dus om gestolen codes? Nou, in sommige gevallen gaat het om gestolen codes, maar deze man die ik heb gesproken, dat gaat niet om gestolen, niet om nagemaakte codes, maar echt echte gepersonaliseerde QR-codes. Dus gewoon speciaal op jouw naam bijvoorbeeld, als je nog niet gevaccineerd bent. Ja, want hoe werkt het dan? Ik geef mijn BSN-nummer. Je geeft je voornaam, je achternaam, geboortedatum en BSN-nummer. En dan kunnen zij eigenlijk heel makkelijk creëren alsof jij gevaccineerd bent. Ze spelen een klein beetje met de datum, alsof je 2 vaccinaties hebt gehad. En als jij dan betaalt, heb je binnen no time een werkende QR-code. En je kan zelfs een geel vaccinatieboekje toegestuurd krijgen. Ja, en waar zit het lek? Nou, ik denk bij die GGD-medewerkers die misbruik maken van hun baan. Deze handelaar vertelt hoe vaak hij dit regelt voor iemand. Wij doen dit per week misschien 300 keer. Echt? Serieus. Oké. Okay. Dagelijks 45 tot 50 man. Oké, okay. En niemand is bij jou ooit, neem ik aan, achtergekomen? Je komt gewoon overal binnen, het werkt gewoon alles. Ja, het is origineel. We moeten erachter komen. Het is gewoon origineel. Er staat, jij hebt je vaccinatie gehad. Het staat gewoon in het systeem. Zo is het. Komt het vaker voor dat een handelaar zoveel dit per week behandeld? Ja, ik denk dat het vaker gebeurt dat we misschien verwachten. Ik kan niet met zekerheid zeggen hoe vaak. Maar als ik bijvoorbeeld al kijk op Telegram, dan heb je dus een groepsapp met meer dan 30.000 leden. Nou wil ik niet zeggen dat al die 30.000 leden zo'n vaccinatiebewijs aanschaffen. Maar dat zegt wel iets, denk ik. En ik heb meerdere dealers gesproken en die gaven allemaal aan dat ze honderden per week verkopen. Dit is een gigantische omzet. Ja. Ja. De belangrijkste vraag is natuurlijk wel, werkt die QR-code? Ja, ze werken. Ja? Ja, ja, je kan natuurlijk ook opgelegd worden, maar degene die wij hebben gesproken en waar wij het bij hebben getest, dat werkte gewoon echt. Ja, maar conclusie is dan wel dat er eigenlijk allerlei mensen die niet gevaccineerd zijn, wel zo'n QR-code hebben, gewoon tussen gevaccineerden rondlopen. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Worden de mensen, ja, kunnen die worden gepakt met zo'n QR-code? Ja, maar dat is wel heel lastig. Als je op hete daad betrapt wordt, nou, dan is het duidelijk. Het is een strafbaar feit overigens voor alle betrokkenen. Dus niet alleen degene die bij de GGD werkt, maar ook de dealer en ook op wiens naam het staat. Maar het is ook heel lastig, omdat een tijdje terug heeft de GGD bekendgemaakt dat eenmaal zo'n QR-code aangemaakt, dat je het niet ongedaan kunt maken. Dat het technisch gewoon niet mogelijk is. Ook in een valse QR-code niet? Nee. Maar wat ze wel kunnen doen is een code blokkeren. Dus als zij bijvoorbeeld een melding krijgen van dat één code op meerdere plekken tegelijkertijd gebruikt wordt, doordat het bijvoorbeeld op Telegram gedeeld wordt, dan kunnen ze dat wel blokkeren. Maar dan is weer het probleem. Ja. Ben jij 100% zeker dat dit iemand is die niet gevaccineerd is of niet? Ja. Even voor de duidelijkheid, hè, want we omschrijven hier eigenlijk een beetje de route hoe je zo'n QR-code kunt verkrijgen. Het is valsheid in geschrift, het is strafbaar en er wordt aangifte gedaan als je gepakt wordt. Hebben jullie dit aan de GGD en het ministerie van VWS voorgelegd? Dat hebben we gedaan. In het begin van mijn researchfase wilde de GGD niet reageren, omdat ze bezig zijn met onderzoeken. Vandaag heeft onze redactie weer contact proberen op te zoeken. En wat gezegd is, is dat het onderzoek ligt nu bij de politie. Het VWS heeft ook gezegd dat er geen extra budget wordt vrijgemaakt. Dus ze moeten het echt doen met het budget dat er al voor was. En nou ja, het is strafbaar, zoals ik net al heb gezegd. Dus ze benadrukken constant dat je het gewoon echt niet moet doen. Hoe aantrekkelijk het misschien voor sommige mensen ook klinkt, doe het alsjeblieft niet. Nou, in ieder geval doet het de wenkbrauwen in de Tweede Kamer wel fronsen. Atje Kuiken, PvdA, goedemiddag. Goedemiddag. Handel in illegale QR-codes. Het is een enorme ondermijning van het beleid. Absoluut. Helaas had ik zelf ook al wat voorbeelden gehoord uit mijn eigen omgeving van mensen die dit hebben gekocht. Bedragen van €600 hoorde ik daar. Maar het is natuurlijk vrij idioot dat je te beroerd bent om jezelf te laten vaccineren, maar wel geen principiële principes hebt tegen fraude en valsheid in geschriften en anderen in gevaar brengen omdat je met valse QR-codes op pad stap gaat. Dus echt ondermijnend en te idioot voor woorden. En het is natuurlijk schokkend hoe makkelijk je dit kunt verkrijgen. Wat moet hier tegen gebeuren? Hoe moet dit worden aangepakt? Nou ja, het grootste probleem is natuurlijk nu dat de pakkans relatief klein is. Men doet ook niet screenings van QR-codes. Identiteitsbewijs wordt natuurlijk nauwelijks gecontroleerd, ook bij QR-codes. Dus als die pakkans zo laag blijft, verandert er niets. Dus het kabinet zal hier een antwoord op moeten geven. En ten tweede is het natuurlijk heel erg raar dat je niet QR-codes kunt schrappen, alleen maar kunt blokkeren. Dat speelt ook een rol op het moment dat je bijvoorbeeld positief getest bent op corona en nog steeds met een QR-code, een groen vinkje, zelfs in het vliegtuig kan stappen. En dat technisch niet te regelen is, begrijp ik echt oprecht niet. Zorgwekkend, hè? Dat die niet-gevaccineerden zo kunnen rondlopen tussen allerlei gevaccineerden. Ja, absoluut. Ja. Het is een groot risico. Een risico voor hunzelf overigens, maar ook voor de hele samenleving. Kijk, iedereen is moe, iedereen is coronazat, dat snap ik allemaal wel. Maar dat geldt ook voor de IC-verpleegkundige die het over de schoenen loopt. Dat geldt ook voor de moeder waarvan haar zoontje al een paar maanden wachtte op een operatie omdat die te uitgesteld zijn. Ik hoop dat mensen zich dat ook realiseren op het moment dat ze met 600 of 450 euro het verstandig achten om met een valse QR-code op stap te gaan. Ik vind het echt verwerpelijk en denk ook even na. Ik bedoel, als je het principieel niet wil, prima. Maar ga dan niet dit soort gekke dingen doen. Gaat u vragen stellen aan het kabinet hierover? Absoluut. Volgende week hebben we een coronadebat. Volgens mij is dat de uitgelezen plek om dat echt dan direct aan de minister te vragen. Ja. Komen nog redelijk wat reacties binnen via de app van Radio 1. Remco die zegt, ja, wat ik dan niet snap, zulke mensen kunnen dan ook bij je BSN. Dat deel je toch niet zomaar. Maar ja, zo geheimzinnig is het toch ook niet, Shaila, om je BSN met iemand te delen? Ja, ik weet niet, ja, ik schrok er gewoon heel erg van dat het allemaal zo makkelijk gaat. En dat mensen ook heel simpel inderdaad hun BSN-nummer delen. Ja, dat vind ik ook heel verontrustend. Want je weet ook niet met wie je deelt. Het zijn oplichters soms, dus... Ja, een hele treffende opmerking van Bertrand. Die zegt, waarom zou je een valse QR-code kopen voor 450 euro... terwijl je gratis prikken kan krijgen? Idioot. Dank PvdA-Kamerlid Atje Kuiken en Shaino Numansen van NPO Radio 1-podcast Alicante. Ja, straks is er weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, over andere medische zaken? Stel ze via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je straks van huisarts Shakib Sala. En bij toeval komen we veel meer te weten over kroonprins Wie Wil. Er is namelijk een portret ontdekt van de oudste en ook vrij onbekende zoon van koning Willem III. En hij was een schuinsmarcheerde twan. Zometeen meer smeuïge details. NPO Radio 1. Goeie tier zeg. Eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe positieve tests gemeld. Ruim 430 meer dan gisteren. Gemiddeld is er ook sprake van een stijging. Er liggen nu 944 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 203 op de intensive care. Oud-minister Frank de Graven gaat het onderzoek leiden naar de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. De Graven was onder meer minister van Defensie. Hij is nu lid van de Raad van State. Sergi Barguan neemt de taken van Ronald Koeman tijdelijk over. De trainer werd gisteravond ontslagen na de 1-0-nederlaag in Madrid bij Rayo Vallecano. De 49-jarige Barguan had bij Barcelona het tweede elftal onder zijn hoede, maar schuift tijdelijk door naar de A-selectie. En voor het Japanse eiland Okinawa veroorzaakt puinsteen problemen voor de scheepvaart. Schepen die kunnen niet uitvaren en vissen sterven doordat ze de brokken eten die naar de oppervlakte drijven. De stenen zijn het gevolg van een onderzeese uitbarsting van een vulkaan in de Stille Oceaan. En dan de ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Een hoop gedoe op de weg. Het komt vooral door ongelukken bij Rotterdam. En in het zuiden van het land zijn de meeste problemen. Op de A16 Antwerpen richting Breda, of eigenlijk de E19 al, staat file vanaf het Belgische Brecht tot aan knooppunt Galder. 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is voorlopig nog dicht. Verkeer vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom over de A4. Dan de A20 van Gouda naar Rotterdam. Die is helemaal dicht tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Terbrechtseplein. Daar sloeg een auto over de kop. Daar staat file vanaf knooppunt Gouwen met een uur vertraging. Omrijden kan via Den Haag over de A12. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk net na knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt file vanaf Renkum. De vertraging is een kwartier. Twee rijstroken zijn dicht. Het spreekuur. Vandaag met Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Shakib, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik ben ook één dag huisarts in Leerdam. In zijn praktijk van mijn echtgenote. En zij hebben gezegd, je noemt altijd Rotterdam, maar je bent ook één dag in Leerdam. Dus bij deze... Dat is een goede toevoeging. Ook één dag in Leerdam aan het dus werk. Blok bij ja, deze. Precies. Ja, precies. Heb jij nog nevenfuncties, Twan, die je nu wilt melden? Nee. Sla ik ervan. Okay. Wordt te lange lijst. Er zijn heel veel vragen binnengekomen via de Radio 1-app. Dank daarvoor. Een vraag van Jos. Waarom wordt niet bekendgemaakt hoeveel procent van de dagelijkse besmettingen betrekking hebben op niet-gevaccineerden en hoeveel op gevaccineerden? Afgelopen dagen is het op sociale media en zeker op LinkedIn circuleren de getallen al. Vanaf september, oktober, maar ook van augustus. En op dit moment zijn ongeveer 40 tot 44% van de positieve besmettingen die zijn van gevaccineerden. Ja. Dus die getallen zijn er wel. Dus mensen, het kan gewoon op de website van GGD of misschien RIVM, weet ik veel waar die vandaan komen, kan ze gevonden worden. En wij hebben ook als artsen, krijgen ook deze informatie. Dus dat is wel bekend. 44% aan het moment. Dankjewel. Een vraag van Erik. Hoe kan het toch dat niemand mondkapjes draagt binnen in winkels, bioscopen en musea, terwijl de rest van Europa dat gewoon verplicht heeft? Ja, daar hadden we het zojuist ook over met een veldepidemioloog. Ja, moeilijk woord, hè? Ja. Veldepidemioloog, ja, ja, zeker. Dat is, ja, het is lastig. We waren natuurlijk ook als een van de laatsten die met mondkapjes gingen, terwijl landen om ons heen wel al lang was. En wel, ja, lijkt op een van de eerste zijn die van af zijn gestapt. Het is lastig. Ik zou het ook niet zo goed weten. En het is zeker niet beter dan die veldepidemioloog. Wat wij natuurlijk wel in praktijk hebben, ook in Leerdam en ook in Rotterdam, dat wij de mondkapje nog steeds hebben. En het is gewoon verplicht om hier binnen te dragen, want wij hebben met kwetsbare patiënten te maken. Ja. Dus waarom wij in Nederland een andere keuze hebben gemaakt, dat is, weet ik niet. Een vraag van Aaron. Hoe lang ben je besmettelijk na een corona-infectie? Je bent ongeveer een dag of twee voordat je corona symptomen hebt, ben je besmettelijk. En soms ben je ook na vijf dagen ben je besmettelijk. Tot 24 uur na de klachten vrij bent. Ja. Bettine dan, zou het een idee kunnen zijn om de coronapas voor schoolgaande jeugd in te voeren? Het was een hele grote discussie om de coronapas op dit moment in te voeren voor bioscopen en terrasbezoek van de jeugd. Want je vanaf 13 jaar mag in Nederland geprikt worden. Maar in de school is er natuurlijk een essentiële gelegenheid. En dat wordt lastig om daar ook een coronapas in te voeren. En er zijn ook hiervoor ook al heel veel discussies geweest. Wat moet je kinderen ook voor uitgaan of bezoek naar bioscoop of cafés, dat moet je laten doen. Zelfs UNICEF heeft zich hiermee gemengd in deze discussie. Maar je kan denk ik dat niet zo voor zo'n essentiële zaak als school dit ook gaan toevoegen. En dan een vraag van Monique. Die heeft naar Jinek gekeken en die heeft daar gehoord dat Ernst Kuipers heeft gezegd dat alle niet-gevaccineerden corona krijgen dit najaar. Ja, waarop kan dit gebaseerd zijn? Als we lang genoeg wachten, krijgt iedereen de corona. Ja. Op een gegeven moment. Maar of het waarom het dit najaar specifiek zou zijn, dat weet ik niet. Ik heb een keer de context niet waarom collega Kuipers het gezegd heeft. Maar het is natuurlijk wel zo, als mensen zich gaan voldoende beschermen aan de maatregelen houden, dan de kans dat je corona krijgt, dat is gewoon heel, heel laag. Waarom specifiek dit najaar, dat weet ik niet. Ik denk, ik mis de context, zeg maar. Ja. Waar hij dat gezegd heeft. Een vraag van Ron. Is het mogelijk om via een bloedtest of onderzoek te toetsen of een ongevaccineerd iemand dezelfde eigenschappen heeft verkregen via een natuurlijke weg als iemand die gevaccineerd is? In het medisch centrum Haaglanden is dat wel mogelijk. Er zijn natuurlijk wel specifieke IgG-testen, antistoffentesten, waarmee je kan kijken. En waarmee eigenlijk kun je ook kijken. Want je hebt heel veel serologische testen. Dat zijn antistoffentesten die zeggen, ja, je hebt corona gehad. Maar er is natuurlijk niet één coronavirus, er zijn meerdere coronavirussen. Dus je moet specifiek kijken naar SARS coronavirus nummer 2. Dat is eigenlijk waar wij het nu hebben, die werd COVID-19 veroorzaakt. Ja. En in principe is het wel mogelijk. Dan een vraag die, volgens mij, want jij bent niet alleen in Leerdam werkzaam, maar ook in Delfshaven. Deze van Heijn. 60% van op de IC moet met corona zijn immigranten, zegt hij. Die hebben maling aan vaccineren. Waarom wordt er niet meer op gefocust? Nee, ze hebben zeker geen maling aan het vaccineren. Maar het gaat natuurlijk ook heel vaak om, als je naar de andere 40% van de mensen die op IC liggen zou kijken, waarschijnlijk komt daaruit toch een laag sociaal-economische klasse daar tevoorschijn. En er zijn heel veel onderzoeken ook geweest. Het is helaas wel zo dat migranten oververtegenwoordigd zijn in de laag sociaal-economische klasse. En je valt ook makkelijker op. En natuurlijk zijn er ook heel veel fijnmazige vaccinatieprogramma's gericht om ook informatie in eigen taal of op een andere manier deze groepen te bereiken. Ja. Een vraag dan van Wouter. Hoeveel coronabesmettingen zorgen superspreaders? Is daar iets over bekend? Ja, je komt ergens in literatuur getallen tegen van 20-80 ongeveer. Dus eigenlijk wat je zegt, is gewoon 20% van mensen 80% van de besmettingen zouden kunnen veroorzaken. Dus dat is wat gezegd. Er zijn natuurlijk een aantal superspreaders ook geweest. Dat was die barman in Oostenrijkse dorp Ischgl. Ja, Ischgl, bijvoorbeeld. Ja, ja. Of een priester. Precies, of het priester die hier uit Europa toen op een gegeven moment terug is gegaan naar India. Dus die zijn er wel. Maar er zijn eigenlijk mensen die ook heel veel druppels verspreiden wanneer ze praten. En collega Marcel Levy had een keer gezegd, wat zijn oma had gezegd, het zijn mensen die met consumptie praten. Dus tijdens praten heel veel deeltjes verspreiden. De superspreaders. Dankjewel, Shakib Sana, huisarts in Delfshaven en ook in Leerdam. Maandag is er ook weer een spreekuur. Dan zit huisarts Toosje Valkenburg klaar voor al uw vragen. Stel ze alvast via de app van Radio 1 of via de mail blokentwan@ravotros.nl. 1975, David Bowie en Young Americans. Vanwege een kleine brand in het landingsgestel is een Transavia-toestel op Schiphol ontruimd. Doron Sayed is luchtvaart- en Schiphol-verslaggever bij NH Nieuws. Goedemiddag. Dag Twan. Wat is er precies gebeurd? Nou, het toestel, een 737 van Transavia, was net geland uit Sevilla. En op het platform zie je, er zijn heel veel filmpjes van naar buiten gekomen van passagiers die eruit zijn gekomen en dat meteen hebben gefilmd. Hoe ze het toestel hebben verlaten via de nooduitgangen. Boven de vleugel heb je twee uitgangen aan beide kanten. Daar zijn ze uitgegaan en vanaf de vleugel op het platform gesprongen. En de slides, de glijbanen aan beide kanten van het toestel. En daar zijn ze ook via de slides zijn ze het toestel uitgegaan. Iedereen veilig voor zover bekend? Voor zover bekend is iedereen veilig. Bemanning en reizigers zijn er allemaal heel huis uitgekomen, zegt ook Transavia. Meer dan dat vertellen ze er ook niet over. Nu komen de formaliteiten van we gaan allemaal informatie verzamelen en we komen terug als we meer weten. Nou, dat riedeltje kennen we wel. Tot zover bekend dat iedereen er veilig uit is gekomen. Eén ding viel me wel heel erg op aan deze evacuatie, maar dat valt eigenlijk altijd op. Als je dit soort beelden ziet uit het buitenland, is dat iedereen zijn koffertje meeneemt. En dat is nou juist hetgene wat je moet laten liggen als je ontruimd moet worden uit een vliegtuig. Want dat belemmert die vlucht. Ja. En zo'n kleine brand in een landingsgestel, komt dat nou vaker voor? Nou, er zijn wel vaker incidenten op Schiphol waar we niks van horen. Dat ontgaat ons allemaal. Wel eens remmen die oververhit raken en dan moeten ze ook koelen. Dit is iets ernstiger. Het was een klein brandje in het landingsgestel. De main gear noemen ze dat. Dat zijn de wielen onder de vleugels. Ik vond het toch wel een vrij opmerkelijk beeld hoor. Dat ze op deze manier zijn geëvacueerd. Dus het gebeurt wel vaker, maar niet. Ja, dit is wel net weer iets heftiger dan het gemiddelde incident. Wat wel echt wel vaker op Schiphol gebeurt. Ja. Dankjewel, Doron Sayed van NH Nieuws. Ja, Twan, jij kent me nu al best wel een tijdje. Ja, waar zeker. Hou ik van? Je houdt vooral van podcast. En van? Bier, ja. prijsuitreiking. Oh, prijsuitreiking. Ja, dus vandaag heb ik echt een topdag. Want vanavond worden de Dutch Podcast Awards uitgereikt. In de, gisteren en eergisteren zijn er ook al wat prijzen uitgereikt. Onder andere nieuws en opinie, tech en wetenschap zijn er al heel veel prijzen weggegeven. Maar vanavond wordt bekendgemaakt wie is de beste host in podcastwereld en wie heeft de beste podcast gemaakt. Maar is dat niet een beetje appels en peren vergelijken? Is heel lastig inderdaad, als het gaat om podcast. Maar ja, kwaliteit is kwaliteit. Record aantal nominaties van het publiek. 50.000 mensen hebben podcast genomineerd. Dus dat geeft ook wel aan hoe populair natuurlijk de podcast is geworden sindsdien. Sowieso heb ik wel een goede dag. Want ik heb in de auto naar een podcast geluisterd. En dat was de Broadcast. Dat was met 21 VP. Niet onbekend. En nou ja, daar zei je echt iets heel erg schattigs. Want je zei over onze samenwerking. 1 en 1 is veel meer dan 2. Ja. Dan 2. Ja, dat is maar toch... is het dan 3 of is het nog meer dan 3? Nou, rustig aan. Laten we niet te hard van stapel lopen. Zo lang ken ik je nou ook weer niet. Nou goed, hè? Vanavond dus, hè? In Krasnopolski. Vanavond in Krasnopolski. De Dutch Podcast Awards. En dit is ook wel leuk. Dit is Super DB. Dat is een band uit Londen. Een soort West Coast. En op 6 december staan ze in Paradiso. En het is zulke lekkere, relaxte muziek. Dit is Cool Funk, Super DB. West Coast van Super DB, een beetje in de lijn van Young Gun, Silver Fox. Opvolger van Wait For Me, heet Cool Funk. Een kunstgalerie in Ede heeft een bijzonder portret ontdekt van de oudste en ook vrij onbekende zoon van koning Willem III. Het doek van deze kroonprins, Wie Wil, dat rond 1852 gemaakt is door hofschilder Nicolaas Pieneman, kocht de galerie bijna per toeval aan. Galeriehouder Frank Bunk kan zijn geluk niet op, vertelt hij aan verslaggever Roos Oosterbaan. Oh, ik vind het de vondst van het jaar. Kwalitatief is het museumwaardig. Zonder meer. Zou je hem willen omschrijven, dit werk? Een heel teer jongetje. Een teer jongetje? Ja. Hoe oud is die? Theo, hoe oud was hij ook alweer? 12 of 13 jaar. 12 of 13 jaar. Ja, ik ben niet zo goed in het schatten van een kind. Ik zit er altijd erg naast. Behalve met de prijs zit ik er niet naast, maar... Nou, daarover gesproken. Ja, ja. Hoeveel kostte die? Aankoop? Ja. Nou, dat is het hem nou juist. Dat is een vondst. Dat is voor iedereen een vraag en voor ons een weet. Ongeveer? Nee, zelfs dat niet. Ik kan alleen maar vertellen wat we klaar hadden als bod. En dat komt neer op 67.500 euro. En dat is een koopje? Ik heb er een fractie van een fractie voor betaald. Ja. Ja. Dat was een rondedansje. U gaat helemaal gewoon glunderen, zie je. Ja, ja, dat is ontzettend leuk natuurlijk. Daar doe je het ook voor. We zagen het jongetje, een Hollandse school. Ja. Ik viel er gelijk voor. Ik viel er als een blok voor. Ja? Ja. Wat dan? Wat eraan? Nou, het is gewoon een... Ja, het is een heel beschaafd jongetje. Ook iets ondeugends, toch? Dat heeft hij ook wel. Ja, ja, hij kijkt wel een beetje ondeugend uit zijn ogen. Zijn haartjes netjes in een soort scheiding. Zijn haartjes zijn netjes. Ja. Het moest ook netjes voor de afbeelding natuurlijk. Van zijn vader en van zijn moeder. Maar dat wist ik dus niet dat de Willem III was. Hè. Hoe bent u het op het spoor gekomen? Nou, het is een tip van een vriend archeoloog. Die wel eens tips geeft vanuit de internationale veilingwereld. Ik had al gelijk een bod gedaan. En u wist nog niks ervan? Toen wist ik nog niks van dat schilderij. Dus ik was al heel blank. Ik wist niet wie de schilder was. Ik wist niet wie de voorstelling was. Toen heeft hij... Want er was een annotatie. Er staat Sluiter, Wolf. Iets adres staat erop. Hè, maar ik moet even lezen. Wat is het, Theo? Wolvenstraat. Wolvenstraat in Amsterdam. En dat heeft hij gegoogeld. En toen kwam hij uit bij de graficus. Dat is een etsenmaker. En de ets van ditzelfde portret... Is onder andere bezit van het Rijksmuseum. Nou, toen viel bij mij gelijk het kwartje. Want dan is dit de uitvoering in olieverf. En helaas niet gesigneerd. Maar dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Hoor. Deze is niet gesigneerd? Nee, als die namelijk gesigneerd was, hadden wij die ontdekking niet gedaan. Ja. Het is heel simpel, dan hadden een ander me voor geweest. Dus een beetje googelen, toen stuit je erop. Ja, uiteindelijk een beetje googelen. Het is niet zo moeilijk, hè? Ja, zo kan een kind de was doen. En van wie heeft u het nou gekocht? En het is op een veiling terechtgekomen in Engeland. En daar werd een boedel geveild van een heel voornaam huis. En die mensen hebben dus niet geweten dat ze iets heel belangrijks in huis hadden. Nog de schilder kenden ze. Nog de voorstelling. Anders hadden ze het nooit verkocht misschien. Dat weet ik niet. Nou, dan hadden bij Sotheby's of Christie's in Londen gehangen. Maar, en wat weet u van deze kroonprins? Ik kende Wie Wil helemaal niet. Oh, nee? Nee, nooit van gehoord. En ik heb een heleboel mensen nagevraagd. Ze wisten het allemaal niet. Denkt u dat het Koninklijk Huis dit werk niet zou willen hebben? Ik ben ervan overtuigd. Oh, maar hebben ze zich al gemeld? Ja, het is wel een lijn. Wat voor lijn? Het is gemeld en we gaan hem niet aan een ander verkopen voordat ze geweest zijn. Dat vind ik gewoon... Oh, ze hebben wel de eerste keuze. Ik vind van wel, ja. Ja, ja, dat moet je niet anders doen. Dat is logisch. Ja, een beetje googlen. Je betaalt uiteindelijk een fractie van een fractie. Galleryhouder Frank Bunk was dat in gesprek met Roos Oosterbaan. En wie ons wel kan vertellen wie deze onbekende prins Wie Wil is op het doek... dat is de hoofdredacteur van het tijdschrift Forsten, Justine Marcella. Justine, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Onvoorstelbaar. Ja? Echt onvoorstelbaar, ja. Vertel. Nou ja, als je het beeld ziet, toen ik het zag... zelfs als ik niet de tekst erbij had gelezen, had ik gezegd... ja, maar dit is Wie Wil. Ja. Dit is de kroonprins. Want die staat jou helder voor de geest. Van hem. Ja, meteen. Als ik dit was tegengekomen op een rommelmarkt... en ergens was het me aangeboden voor een fractie van een fractie... zoals meneer zegt, ik had meteen geweten wie dit was. Ja. Hey, deze Wie Wil, wat kun je allemaal over hem vertellen? Nou, je wordt er niet heel gelukkig van. Dit verhaal is eigenlijk heel erg verdrietig. Hmm. Wat hij zegt, hij kijkt een beetje ondeugend. Een braaf jongetje. Nou, een braaf was hij zeker niet. Hij was de oudste zoon van Sophie. En dus Willem III. Willem III, de vader van Wilhelmina later. Die had een heel ongelukkig huwelijk. Heel veel ruzie. Uiteindelijk is hij ook gescheiden van tafel en bed. 3 zonen zijn eruit gekomen... Wie Wil was de oudste, de kroon, een prins dus eigenlijk, de troonopvolger. Eigenlijk een moederskindje. Maar doordat tafel en bed gescheiden... werd hij toegewezen aan zijn vader, Willem III. Nou ja, als je nu even de vergelijking naar nu trekt... wanneer Willem-Alexander en Maxima zouden gaan scheiden, blijven de drie dochters ook bij Willem-Alexander, omdat dat nou eenmaal de troonopvolgers zijn. Ja, ja. Zo ging dat toen ook al. Maar hij heeft het eigenlijk een beetje zonder liefde moeten doen, met heel veel echterlijke ruzies. Heel jong naar kostschool gestuurd, heel jong gaan studeren. Hij wilde eigenlijk niet deugen, ging naar Parijs. Hij kon geen huwelijkspartner vinden. Hij werd afgewezen in Engeland, want zijn slechte reputatie had hem al achtervolgd. Ja, want hij wordt dus de dochter van schuinsmarcheerder genoemd. Ik vind het altijd een fascinerende term. Wanneer ben je nou een schuinsmarcheerder? Nou, als je met meerdere prostituees aan de arm in één week in dezelfde kroeg verschijnt, dan mag je toch wel schuinsmarcheerder genoemd worden, denk ik. Ja, hij heeft uiteindelijk wel een partner gevonden. Alleen, dat was slechts een gravin. Mathilde van Limburg-Stierum werd niet goed bevonden door zijn vader. Je was nog onder zijn stand, hè. Een kroonprins trouwt niet met zo'n laag iemand als een gravin. Is nu gelukkig allemaal heel anders. Weer opnieuw naar Parijs gegaan. Nou ja, ook zijn leven bij de krijgsmacht was niet heel succesvol. Hij voelde zich onderkend door zijn vader. Eigenlijk een en al ellende. En uiteindelijk sterft hij dan op hele jonge leeftijd, 38 jaar, aan wat ze dan noemen, hij was ongesteld. Dat betekende hij had een longontsteking en is aan de gevolgen van een verwaarloosde longontsteking overleden. Ja. Maar hij is eigenlijk wel cruciaal geweest voor hoe het koningshuis van ons er nu uitziet. Hè? Hoe zit dat? Zeker. Nou ja, kijk, stel dat hij wel een partner had gevonden, een huwelijkspartner, en hij had kinderen gekregen, dan was dat de lijn geweest waar onze koningen uit tevoorschijn zouden komen. Ja. Dat is niet gelukt. Alle drie, ook zijn twee broers, zijn heel jong en jeugdig overleden. Dus uiteindelijk is zijn vader hertrouwd. Daar kwam Wilhelmina uit en uit die lijn stamt Willem-Alexander. Was dat niet gebeurd, hadden ze geleefd en hadden ze kinderen gekregen, dan was Willem-Alexander niet nu ons koning. Ja, en het koningshuis heeft de mogelijkheid om dit doek eventueel te kopen. Zou je denken dat ze dat willen? Nee. Het was niet een historisch persoon in de Oranje geschiedenis, zeker niet. Hij werd zelfs Prins Citroen genoemd omdat hij wat zurig was. Citroen dan verwijzend naar het appeltje van Oranje. Nee, ik denk niet dat de Oranjes met heel veel, maar het is wel een zielig verhaal. Ja. Dankjewel, Wiebel, hoofdredacteur was dat van het tijdschrift Forsten, Justine Marcella. Straks één vandaag met Renze Klamer. Daarin verzekeraar Achmea over storm- en overstromingsschade die ze niet meer willen verzekeren. Morgen op de tijdstip Umberto en wij zijn er maandag weer tussen 2 en 4. Fijne donderdag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ze houden je wakker, zijn irritant, bijten en maken 1 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar. Het gevaarlijkste dier op aarde is de mug. Klaar. Muggen. De mug is een vliegende injectie, naald. Dat zo zie ik het altijd. De oplossing, weg met de mug. Als we selectief deze drie grote vectoren zouden uitroeien, mijn stem heb je. Deze week in Docs, 0 muggen. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Bolpiano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Onze Paken Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers.